Jó estét! Nemrég történt eset ismertetésével kezdeném. Fölhívtak telefonon az MTVA-ból, hogy az M5-be, legyek szíves, fáradjak be, és vitatkozzak a Buli negyednek a szétveréséről, mert hát ők már hallották az én véleményemet erről, tehát látják, hogy van róla véleményem, és hát milyen jó műsort lehetne csinálni, részt vehetnének benne pro és kontra vita partnerek, felek, akik eszmét cserélhetnének egy egyórás terjedelemben az M5 csatornán. Akkor nagyon hamar megtudtam, hogy a 7. kerület momentumos alpolgármester asszonya az nem vesz részt a vitán abban az esetben, ha én részt veszek. Kire emlékeztet ez minket? Most mondanám, hogy az SZDSZ-re, de biztos nem. Ugye? Nem, nekem nem ez jutott eszembe. Nekem Orbán Viktor jutott eszembe. Ő se ülne le veled vitatkozni, vagy mi? Nem, kérlek, ne legyél ennyire autista. Tehát nem a dugó van a városban, az nem azt jelenti, hogy... Az nem autizmus, hanem skizofrénia, te. Amikor valaki mindent szó szerint ért, és nem tudja a metaforikus átvit jelentést. Vágod? Igen, az az autizmus, igen. Nem, a skizofrénia. A skizofrén az a konkrétat sem tudja. De értjük egymást jól. A lényeg, hogy az Orbán Viktor nem szereti a kritikus helyzeteket, nem szereti azokat a helyzeteket, ahol megégetheti magát, ezért csak az M1-be, meg a Kossuth Rádióba megy be, és kizárólag azokkal az újságírókkal áll szóba, akik a tenyeréből esznek. Na! Kinyilatkoztat. Na, akkor most érted, hogyan asszociáltam a 7. kerületi momentumos alpolgármester asszonyról Orbán Viktorra. Igen. Szóval kiderült, hogy az alpolgármester asszony nem vesz részt. Ennek ellenére én kértem, hogy hát valahogy egyensúlyozzuk ki ezt a dolgot. Tehát akkor mondjuk lehetőleg a Buli negyed kritikus oldalon mondjuk szerepeltessék a Garai Dórát, mert én a Garai Dóráról tudom már egy jó ideje, hogy ő egy nagyon Buli negyed ellenes, vigalmi zóna kritikus álláspontot képvisel. És akkor így nagyjából meg is állapodtunk abban, hogy hogyan lesz ez a vita kiegyensúlyozott. És akkor mondtam, hogy hát jó, hát így ebben az esetben semmi akadálya nincs, 100 000 forintot kérek. Amire így megállt a kés a levegőben, szinte hallottam a szerkesztőnek a szívverését, és hát közölte, hogy ők ebben a műsorban soha senkinek nem fizettek még. Pedig már 500-an jártak bent ebben a műsorban, fontosabbnál fontosabb emberek. Olyan nem kis emberek, mint Vidnyánszky Attila. Jó, ennek van egy kis politikai bukéja, úgyhogy rögtön megemlítette Máté Gábort és Csúlya Imrét. Hát, hogy ennyire nem kis emberek rendszeresen szerepeltek az ő műsorában, és még soha senki nem kért tőlük pénzt, pedig már 500 ilyen vendégnél tartanak. Hát én meg, hát... Ilyenben a kínos helyzetben éreztem magam. Pénzéhes geci vagy. Paszki, én vagyok a pénzéhes geci. Hát mondom, talán nem lehet, hogy nem arról van szó, hogy ezek itt 500-an nem kértek pénzt, hanem hogy arról van szó, hogy őket 500-ukat nem fizettétek ki. Hát, hogy esetleg nem lehet, hogy arról van szó, hogy 500 embernek tartoztok, és most egy 501-et is be akartok hívni ingyen, ahelyett, hogy elkezdenétek törleszteni azt a pénzt, amivel tartoztok. Hát erre ő teljesen le volt halva, hogy hát ő ezt így nem is érti, hogy én ezt hogy gondolom. Hát itt egy nagyon fontos, közérdekű dologról lenne szó. Ez itt a közérdeke, hogy ezt a dolgot mi megbeszéljük. Hát ő nem így ismert engem. Hogyha én valamilyen közérdekű, fontos dologról megnyilvánulhatok, akkor hát én azt az alkalmat nem szalasztom el. És hát most itt az alkalom. Hát ők megteremtették nekem az alkalmat. Hát én meg hát jeleztem, hogy bocs, de hát én pénzért szoktam dolgozni. erre közölte velem a szerkesztő, hogy ő neki ez eszébe nem jutott, hogy ez nekem munka. Mondtam neki, hogy hát, nekem úgy elvileg ez munka, de nagyon szívesen bemegyek a műsorba ingyen, de ebben az esetben ő meg lehetőleg menjen el a gyerekért, hozza haza, és vásároljon is be. És szóval, hogy szó-szót követett, és végül is hát abban maradtunk, hogy hát ők nem fizetnek 100 000 forintot, mert hát hogy is fizetnének. És akkor én, hát abban maradtunk, hogy akkor én nem megyek be, viszont írtam erről egy cikket. Tehát megírtam az esetet, megírtam, hogy mi történt velem. Megírtam, hogy a 80 milliárd forintból üzemelő köztévében nekem ingyen be kéne mennem. Amire válaszul ők a köztévének, hát jó pár műsorában elmondják, hogy hát itt a pénzéhes Puzsér pénzt kért az MTVA-tól, ami hát egy ilyen szociális intézmény, mint tudjuk. Tudod, olyan, mintha elmennél az üdvhadseregbe, és megpróbálnál, nem tudom én, üzletelni velük. Hát ez nem, ők nem ezért vannak. De nem... Na jó, de te csak tartalmat viszel. Csak? Hát ezért mondom. Értem. Hát, na és akkor azóta rendszeresen elmondják a műsorukban, hogy Puzsér Róbert, a pénzéhes geci, aki nem jött be ingyen a műsorukba, pedig hát nagyon nagy emberek bementek ingyen, és nem derogált nekik a magyar televízióba bemenni. Na most kezdeném azzal, hogy én azért szeretem eldönteni, hogy hol kérek pénzt, és hol nem kérek pénzt. Például, ha mondjuk elhívnak engem, hogy nyissak meg egy kiállítást, ilyesmire az utóbbi egy évben kétszer is sor került, akkor én, és én mondjuk úgy találom, hogy annak a képzőművésznek a festményei, azok megütik azt a színvonalat, hogy szívesen reprezentálom az arcommal és a személyemmel azt a kiállítást, akkor én azt ingyen megnyitom. Én azért nem kérek pénzt, mert nem fogok egy csóró képzőművésztől pénzt kérni azért, hogy megnyissam a kiállítását. Mert nem kenyérre kell. De amikor az évi 80 milliárd forintból üzemelő köztévé, amelyik ráadásul az én adomból üzemel, és amelyik ráadásul ezért nem közszolgálatot lát el, hanem nyilvános kormánypropagandát folytat. Mit nem mondasz? Jó, ezt most nem gondoltam át. De ez a... És ebben a szituációban nekem ingyenbe kéne mennem, és tudod, az elvárás, maga az elvárás. Tehát az, hogy tudod, hogy amikor azt mondom, hogy 100 000 forintot kérek, és akkor azt mondják, hogy értem, hát ebben az esetben köszönjük szépen viszont hallásra, de tudod, amikor elkezd követelőzni, hogy nekem már pedig be kéne mennem ingyen. De véletlenül sem nekik kéne azt az 500 embert kifizetni, aki bent volt. Én nem kérek sokat. Én azt gondolom, hogy ez a 100 000 forint, ez egy teljesen normális pénz, legalább a befizetett adómból, amit elloptak, valamennyit szeretnék visszakapni. Szerintem ez egy teljesen normális elvárás. Sőt, igazából te nagyon lejjebb adtad magad, mert még 3 milliót kértél a Berki Krisztiánnal való show műsorért. Persze annak a piaci ára, vágod? Az egy másik szituáció szegény volt. Szegény csóró köztévétől meg csak 100 000-et. Jaj, szegény, igen. Érted? Igen, de tudod, a helyzet az, hogy amikor nekem, akkor nekem Berki Krisztiánnal kellett volna vitatkoznom, akkor a Berki Krisztián nem volt hivatalos jelölt. Tehát neki nem voltak meg aláírási ívei. Tehát még nem vált hivatalos jelölté, mert a Rogán Antal még nem adta át neki az összegyűjtött íveket. De csináltatok de ebben a szituációban egy jó kis trash reality-t, nem? Hát így, erre mondom, hogy igen, erre mondom, hogy 3 annak millió volt forint. 3 millió erre mondom, hogy ez ára. Igen, ez 3 millió forint. A köztévébe bemenni, a Garai Dórával vitatkozni a Buli negyedről, az nyilvánvalóan nem egy, hát hogy mondjam, ekkora kulturális gyalázat, meg van egyfajta közérdekű jellege, ezért mondtam 100 000-et. Aha. Tehát, úristen, 80 milliárdból üzemelnek. De mire megy el az a pénz? Hogy erre nem jut belőle. Azt mondja az úriember 90. Itt Jónás Levente következetesen állítja, hogy 90 millió. Milliárd. Milliárd. Jaj. 4-0 ide vagy oda. Igen, igen. 90 milliárd. Mindegy, nem láttunk együtt ennyi pénzt, akár millió, akár milliárd, soha. 90 milliárdból üzemelnek, de igazából teljesen mindegy, mert valamiért az az érzésem, hogyha 900 milliárdból üzemelnének, akkor se adnának egy kurva fillért senkinek, aki bemegy oda. Mert az egy elvi dolog, hogy aki oda bemegy, az a közügyért ingyen. Hát nem, hát az egy elvi dolog. Egy eszmét, vagy hát, elképzelést, vagy aki, koncepciót. Nem, hát aki oda bemegy, az megtisztelve érzi magát, hogy a Királyi TV-ben, a Szent Korona fényében, a Nemzet televíziójában Orbán Viktor lába nyomába léphet. Talán még ott van az a kávés csésze, amiből szürcsölt a miniszterelnök úr. Hát most, és tudod, még pénzt kérek? Tudod? Amikor a miniszterelnök úr is ingyen jön be. Neked kéne fizetni, mondjuk. És nem kértek pénzt. Na, hát figyelj, azért ezt ne arra, hogy respektálhatnád. Ez hát respektálhatnád. Hát igen, hát igen. Tudod, és szóval ez a működés, és azóta folyamatosan, újra meg újra, hogyha szóba kerül a pénz az MTV-ben, akkor valahogy oda kanyarodnak, hogy hát itt valaki, néha szóba kerül a nevem, néha nem kerül, pénzt kért tőlük azért, hogy bemenjen és beszéljen a tévéjükben. Gyalázat. Hát figyelj, én nem tudom, például kapnak pénzt ezek a alt-right megmondó emberek? Trollok pénzt. Lehet, hogy ingyen csinálják, hobbiból, tudod? Kemény Mag című műsort? Például. A Troll című műsort? Például. A Pesti TV nevű televíziót? Például. Ingyen csinálják? Hát mondjuk rá. Hát. Egyébként bámulatos ez a Pesti TV. Ja, most már napok óta nézem. Mész oda? Meghívtak. Úgy tudom. Láttad a rohamsisakos csávókat? Az egyiken szovjet sisak volt, ahogy jól kivettem, tudod, de hogy a Jesszi fején talán, és az a délceg daliás alkat a rövidnadrágba, tudod, meg szopjatok liberálisok angolul a vörös pólójába, és akkor ott van az, és tisztelegnek a német szilád. Ilyen kurva jó kép egyébként. Tehát nekem egyrészt a Monty Python jutott eszembe, a barátunknak, a Tasnádinak az ellenpontnak a ki is posztolta neki, azt mondta, hogy ha Sáros Dililla ott lenne, mondjuk egy szál melltartóba vagy anélkül, akkor neki a krétakörnek a, érted? Biztos, csak azt Orbán Viktor tudatalattiába írják azt a Schilling-Árpád, azt a Schilling-Árpád drámát. Mert krétával. Teljesen ez a post-avantgárd jut. De én mondjuk örülök, hogy van egy ilyen tévé, tudod? Tehát lehet, hogy egy picit talán valami humorérzék kifejlődik a NER-ben. Igen, de tudod... A Milo Yiannopoulos jobb, mondjuk. Tehát az mondjuk ilyen... Az egy magasabb, vagy mélyebb szint, attól függ, honnan nézzük. De mondjuk hát ez én azt hiszem, hogy a Jesszi az a magyar Milo. Hát ő annak... De nem buzi. Még dolgozunk rajta. Ilyen könnyen nem mondjuk le ő volt a vendéglátó, pontosabban a Schmidt Mária volt a vendéglátó, és ő volt a tolmács, ha jól emlékszem. Uh-huh. Na, szóval ez egy új szín volt a Pesti TV. Szóval, hogy ez a Pesti TV, ez valami elképesztő. Elképesztő, hogy mindegyik műsor tök ugyanaz. Egyetlen műsor van, és ez különbözőféleképpen van elnevezve. A legkülönbözőbb neveken futnak, ilyen, hogy Bögre Klub. Ez milyen vállalás ez, hogy Bögre Klub? Hoppá, mondd neked! Egy keresztény, konzervatív, pontosan, vonalas. Megvédem. Mondd neked az a kifejezés valamit, hogy Bögre Csárda. Bögre csárdának nevezték a szocializmus alatt azokat a ilyen tanyasi, főleg tanyasi, meg olykor falusi zúkki főzdéket, ahol nem adóztak, hanem helybe főzött a gazda vagy gazdasszony valami pálinkát, és akkor oda jártak, érted, a lumpenek lumpolni. Ezek voltak a bögre csárdák, és akkor ott, tudod, kiment a rendőrség, az adóhivattal bezárták, lecsukták, stb. Tehát a bögre csárda, az egy kifejezés. Szerinted ebből jött a bögre klub? Hát, hogy van a polbit, tudod, a pesti srácoknál. Én gondoltam, hogy a bögre klub az valahogy a bögre csárdára, tudod, ez az illegitim, és összejönnek pálinkázni ott a underground. Az nyugati dolog. Tudod? De ők a bögre az magyar. Mindegyik műsorban elhangzik, hogy ők lázadók. Van is egy ilyen műsoruk, hogy boomer lázadás. Olvastad? De tudod, boomer lázadás, és a Stefka István ül benne, tudod, a boomerek nagyapja ül benne, tudod. Olvastad a doktor miniszterelnök úrnak a eszéjét? Nem, bevallom. Tudod, most megjelent a Magyar Nemzetben. Tudom, újraírt a miniszterelnök úr. És abban is a lázadás. Tehát, hogy a liberális elnyomás elleni lázadás. Hát persze, itt mindenki lázadó. Igen, mindenki lázadóra fazonírozza magát. Tényleg, Mészáros Lőrinc a legnagyobb lázadó, aki tévedésből megvette Kanadát. Na de várjál! Figyelj, Robi, figyelj! Akkor a lázadás volt, hogy igen. Hip-hop Kanada már az övé is lett. Nevezzük felszabadító szabadságharcnak. Tudod? Hát az elnyomott kanadai népet felszabadította. Szóval, én tudok gyártani narratívát. Szóval, hogy arról van szó, hogy van egy csomó műsoruk, és mindegyik gyakorlatilag a Kemény Mag és a Troll című hírtévés műsoroknak a copyrightja, vagy a másolata, a kópiája, így mondom. És ezt a műsort ők legyártották 12 különböző példányban, 12 különböző címmel, 12 különböző arculattal, 12 különböző díszlettel, és kisebb átfedésekkel, de azért nagyjából 12 különböző stábbal, mármint műsorvezetőkkel. És ez az ő műsoruk, ami megy körbe, körbe, körbe végtelenítve, de mindegyik műsorban tök ugyanaz történik. Tehát a kultúrharc szítása zajlik mindegyik műsorban. De hogy ilyen tévé még nem volt, hát nincs rajta egy hírműsor, nem hogy hír háttérműsor, vagy mondjuk egy, nem tudom én, valamilyen magazin. Ilyen vagy olyan, vagy bármilyen. Tudod, hogy mondjuk, hogyha én meg akarnám szólítani a fiatalokat, akkor csinálnék olyan műsorokat, amik mondjuk a fiatalokat érdeklik, és közé pakolnék ilyen agitprop félórákat, hogy tehát etetném is a, Robi, etetném is a juhot, értem, meg fejném is a juhot. De most, amit ők csinálnak... A tehenet. Mindegy. A juhot vágják, a birkát vágják. Tudom, a dugó van a városban, világos, autizmus és skizofrénia, értem. De várjál, figyelj, hát, figyelj, Robi, igazságtalan vagy, én megvédem őket, valószínűleg nincs pénzük. A liberálisoknak van pénzük, tudod? És ez nem igaz. A köztévébe megy a 80 milliárdból, vagy 90 milliárdból, figyelj, nekik nincs pénzük, ez underground. Ingyen csinálják a zsebre, tudod? Mm. És ezért takarékosok. De sok a mondani valójuk. És az így forog a mondani való. Igen, de tudod... Mind az imamalom. Tudjátok, így megpörgetitek, és az ima magától megy. Működik. De, mágikus. Tudod, ők tényleg azt gondolják, hogy csak egyetlen baj volt a Kemény Mag című műsorral, hogy véget ért. Hát le kellett volna gyártani belőle 24-szer annyit, és minden nap, és akkor forogna körbe a Kemény Mag című műsor, és soha nem érne véget a komcsizás, patkányozás, a buzizás, tudod? És akkor az összes fiatal rájuk szavazna. Mert biztos így működik. Persze. Tudod, mert így működik, hogy fiatalon... nem mondták el elégszer, hogy Soros György, nem mondták el elégszer, hogy migránsok, nem mondták el elégszer, hogy liberális gazemberek hazátlanok, gyökértelenek, és most az van, hogy ők aratni akarnak minden áron, de nem vetnek. Na most én azt hiszem, hogy a két dolog az úgy viszonyul egymáshoz, a vetés és az aratás, mint a kultúra és a politika. A kultúra a vetés, a politika az aratás. Mindig a kultúrából következik a politika. A kultúra már megvan. Mindig a lónak a faszát van. Mindig a kultúrából következik a politika, és nem a politikából a kultúra. Tehát, hogyha valamiféle kulturális tartalmat gyártanának arra a televízióra, és ahhoz tartozna egy politikai állásfoglalás, vagy egy politikai megmondás, vagy egy ilyen politikai troll demózás, trollkodás, igen, az már át tudna menni. De tudod, úgy nem lehet aratni, hogy nem vetsz. Ők nem vetnek, és aratnak, és a tarlót aratják. Nincs semmi, ami kihajtana, mert nem vetettek el semmit. Tehát semmilyen kulturális tartalom kicsit nincsen. Kicsit elmondtad a 21. századot. 20. századi emberként. Most nem viccelek. Mert ha belegondolsz egyébként, a gender, ugye az meg miből áll, már a másik nagy ideológia, az meg abból áll, tudod, hogy már nem hozunk létre filmet, irodalmat, költészetet, képzőművészetet, új avantgárdot, hanem csak tiltunk. De ott is erről van szó, érted? Ez ugyanez. Tehát már nem teremtünk kultúrát. Figyelj, szeretnék felolvasni egy rövid részt a Magyar Nemzet egyik minapi cikkéből. Figyelsz? Ide tartozik. Figyelj! A teljesen balra tolódott német állami televízió és rádióállomások kizárólag a kormánypropagandát szolgálják, az alig létező ellenzéket teljesen kirekesztik, vagy ha meg is szólaltatják, akkor mondani valójukat relativizálják, és vagy nevetségessé teszik. Ma ezek befolyásolják és manipulálják a német társadalom eszme és gondolatvilágát, irányítják egy totalitarista társadalmi rend felé, amelyben a teljes behódolást és a birkanyájszerű követést írják elő az embereknek. Magyar Nemzet. Ezt kiposztoltam, és oda is írtam, hogy ne legyen a sajtó a kormány propaganda eszköze Németországban. Na most vágod, tehát kurva jó ilyeneket olvasni a Magyar Nemzetben, hogy milyen autonóm igények vannak, és milyen autonóm gondolkodás Németországban. Már innen Németországra, tudod? Tiltakozunk a vietnámi háború ellen Budapestről 1968-ban. Érted? Tehát ez a... Egyetértünk azokkal az amerikai hippikkel, akik kivonulnak az utcára, és kimossák az amerikai zászlót a vértől, tudod, Budapesten. Tehát úgy szeretem azért ezt a magyar... Nekem ez vicces. Ez kurva jó. Figyelj, Robi, erre persze mindenkinek leesett a tantusz, amikor ezt kiposztoltam, hogy vicces meg. Erre az a csávó, akivel te itt egyszer a libertarianizmusról vitatkoztál. Ecsenyi Áron. Az okos gyerek, aki most egyébként újságíró lett az Indexnél. Ő maga írta, tehát én nagyon szeretem azt a gyereket, engem kurvára szórakoztat. Na most képzeld el, hogy írja ez alá. Bizony, így van, Portugáliában és Spanyolországban is a balosok megszállták az egész médiát. Hát nem volt elég a nem tudom hány éves kommunizmus és kommunista terror, hogy csak baloldali véleményeket hallhatunk. Erről eszembe jutott, tudod, egy másik sztorit. Most nem a bal jobb az érdekes, hanem tudod, hogy a gondolkodásnak vannak ilyen szintjei. És meséltem neked, hogy amikor annak idején még a Kálmán Olga néha behívott, aztán egy idő után már nem, ott egyszer a Palotás Jánossal szerepeltem, és hát ugye már véget ért a műsor, és akkor mondom nekik, hogy a Puzsérnak van egy kurva jó mondása, aki ner, az nyer. Hát a Kálmán Olga röhögött, hát tényleg jó meg minden, Palotás János így visszafordul, mondja, én tudok ennél egy jobb mondást, aki mer, az nyer, és merünk együtt, és nyerünk, és leváltjuk az Orbán rendszert. Tudod, úgy szeretem, amikor megértik a humort, meg az iróniát. De az öreg palotásnak még megbocsájtom, mert öreg, és tönkre ment az elmúlt 30 évben, vélhetőleg mentálisan, és érted? Tehát ezt még megértem. Egy élő legenda volt valamikor, tehát oké. De bazd meg, a fiatal libertárius gyerek, aki tudod, az amerikai republikánus itt Magyarországon, igen, így van, tehát eszébe se jut a Fidesz pár, igen, így van, az állami tévé nyugaton kormánypropagandát még csak nem is azt írja, bazd meg, mint libertárius, várjál, nem is azt ír, vagy igen, kommenteli, hogy hát igen, a kormánypropaganda mindenhol rossz, és a tévé legyen magánkézbe, nem, a balosok tényleg megszállták, és nem volt elég a kommunizmus, és most a balosok mondják meg a... Bazd meg! Mondok neked valamit, Robi. Tudod, visszasírom azokat az időket, amikor a tradicionalistákkal vívtam, és rólam mocskolódó cikkeket jelentettek meg, mert a tradicionalisták, bazd meg, az egy Oxford-Cambridge bizonyos más szektákhoz képest, azok legalább kiadtak, érted, Uedát, Pico della Mirandolát, érted, filozófiai könyveket, van egy műveltségük, akármilyen szekta, még a habsburgizmusuk ellenére is, de bazd meg, két szektánál tapasztaltam a gondolkodásnak azt a kretenizmusát. Tehát amikor tényleg dugó van a városba szó szerint, és nem tudja az iróniát, az idézőjelet, nem érti a úgynevezett magyar libertáriusoknál, tehát hogy tényleg, mint autista lenne az összes, meg ezeknél az ilyen újateistáknál. És Barát Csaba követőinél harmadik csoport. Hát jó, de az egy mikroszekta. De tudod, ez a kettő, itt ezek az emberek publikálnak, meg egyesületük, meg Facebook oldalak, meg minden, bazd meg, és nem értik. Tehát mondod az ateistáknak, hogy nem az a bajom veletek, hogy ateisták vagytok, hiszen nekem az európai filozófiában Camus, Schopenhauer, tehát akik nagy hatást tettek, hanem szintén ateisták, Schrödinger, Heisenberg ateisták voltak, hanem az a bajom veletek, hogy kibaszott, nívótlan és primitív módon gondolkodnak. Válasz? Akkor a fogtündér is létezik, mint Isten, mi? Nem érti, nem jut el, bazd meg, a szűk kis sötét agyacskájáig, tehát nincs is ott, bazd meg, lehet, hogy csak a gerincvelő gondolkodik, és csak a mozgás koordináció, a gondolkodás, bazd meg, a szenzomotoros hálózatokon keresztül, bazd meg, tehát egyszerűen nem érti, amit mondok. Na, bazd meg, a libertáriusoknál ugyanez. Tudod, kiírok egy ilyen posztot, igen, a baloldali gondolka az megszárta a sajtot, és nem volt elég a kommunizmus. Bazdnek nem érti. És már millió egyszer megtapasztaltam, mondom neki, hogy nem is a libertarianizmussal van baj, bazdnek nekem volt értelmes libertárius ismerősöm, és jókat lehetett vele vitatkozni, hanem bazdnek nem érti, amikor az ember arról beszél, de metaszintet ugrik, és mondjuk nem a nézetet tartalmával vitatkozom, hanem arra világítok rá, hogy a nézeted maga, ahogy előadod, tartalomtól függetlenül egy icipicit egyszerű, bazd meg, mint a fajék. Érted? Tehát, hogy egyszerű, hogy az a baj, a minőséggel van baj, nem is a tartalmával, és nem érti. A szabad piac, tudod, van, mert a kommunizmus, meg a szocializmus, és bazd meg, nem lehet velük ezen a metaszinten vitatkozni. Nem lehet, csak a konkrét tartalomnál leragad, és nem érti. És tényleg, bazd meg, én azt hittem, csak viccel. De nem. Sokszor megtapasztaltam, vannak emberek, aki nem értik. Tudod, aki ner, az nyer. Nem. Aki mer, az nyer, és legyőzzük az Orbánt. Tudod, ez a szint. Hát beszarok, bazd meg. De én ezt máshogy látom. Én úgy látom, hogy Palotás János pontosan értette, hogy miért hívták meg abba a műsorba, ellentétben veled. És fogadni merek, hogy Palotás Jánost a következő héten is meghívták, ellentétben veled. Igen. Nem tudom, hogy ki olvasta jól azt a helyzetet, de szerintem Palotás János. És még meg is tapsolják a köcsögök a puzsért. Na, és... Na. És? Én vagyok az autista, tényleg. A bezárt saját buborékomban lebegek izével együtt, Buthával, meg Schopenhauerrel, meg Eckhart mesterrel, érted? Tovább menően ezen. Én úgy gondolom, hogy legalább a felük nagyon is érti. Nem hiszem. Csak elismerhetetlen. Ismered azt a szituációt, amikor nem mentális okai vannak a nem megértésnek, érted? Nem a direkt félreértésnek nevezik. Nem a frontális lebenynek az alulműködése okozza. Ez direkt félreértésnek érted? Nevezik. Hanem arról van szó, hogy elismerhetetlen. Tehát ha ő elismerné azt, amit te állítasz, akkor lehúzhatná az elmúlt 5 évét, 10 évét, 15 évét a klotyón. Márpedig ő, neki ez nem áll szándékában, ezért aztán tagad. És úgy van vele, hogy akkor inkább nézd hülyének, neki még az is jobb, mint most nulláról elkezdeni felépíteni egy világnézetet. Robi, ezt tapasztaltam, amit most mondasz, mert azért van egy ilyen kicsit finomabb megkülönböztető képességem a sok évtized számos szubkultúrájával való érintkezésem révén. Ezt, amit most mondasz, ezt megtapasztaltam a feministáknál, meg a hozzájuk hasonló szélső balosoknál. Tehát amikor azt mondom, hogy nézd, a politikai korrektséggel nem az a bajom, hogy mit tudom én, nem szabadna cigányozni, zsidózni, mit tudom én, mit csinálni, a nyomorékokat kigúnyolni és egyéb, hanem én ebben a totalitárius gondolkodásnak a csíráit látom, az a bajom vele, hogy a tiltás meg a cenzúra az problémás, és akkor jön azzal, mert rasszista vagy, mert te igazából zsidózni meg cigányozni akarsz. Na ott ezt tapasztaltam, a szándékolt félreértést. Schopenhauernek van egy eszéje, ahol a vitáról ír, és ott írja is, hogy ez az egyik legaljább eszköz egyébként bármilyen vitába, hogy valaki direkt félreértés félreviszi, és akkor azonnal hagyjuk abban, mert értelmetlen. Ellenben itt a libertáriusoknál, meg a új ateistáknál, tehát ennél a Dawkinsista társaságnál, esküszöm neked, hogy a visszamaradottságot észlelem. De nem arról van szó, hogy ezt képezik. Tudatosan és módszeresen képezik. Hát a Pesti TV-nek ez az egyetlen összefüggő telesop adása, ami 24 órán keresztül forog körbe. Mert ismerjük ezt a műsortípust, ami megy ott. Ismerjük ezt a Troll című műsor, Kemény Mag című műsor. Ez a telesop, csak tudod? Még a telesop is olyan, hogy a délelőtti sávban megy, amikor nagyon-nagyon kevesen ülnek a tévé előtt, ezért nagyon olcsó a reklámidő, ezért aztán már nem az történik, hogy érdemes műsort adni és a műsorokat megszakítani reklámblokkokkal, hanem érdemes összefüggő reklámot adni folyamatosan, ez a telesop. De még a telesopban is, baszki, 20 percenként új és új termékeket kínálnak föl neked. Hát mondjuk el tudod dönteni 20 perc alatt, hogy nem akarsz ebből a szuper fritőzből vásárolni, baszd meg, és 20 perc múlva már valami másik szart, egy festőkészletet akarnak neked eladni. Érted? Tehát, hogy ők azért bazd meg számolnak azzal, hogy 20 perc alatt el tudod dönteni, hogy kell ez a szar, fölhívod őket telefonon, az alatt a 20 perc alatt természetesen visszaszámolnak, egyre fogy a készlet, pedig már tegnap is egyre fogyott ugyanígy a készlet, ugyanebben az ütemben bazd meg már két hete. Aztán, amikor vége van annak a blokknak, jön egy új termék, és akkor már azt árulják, de bazd meg a Pesti TV-n. 24 órán keresztül a 168 óráján keresztül, az év 365 napján keresztül, legalábbis ez a terv, aztán majd meglátjuk, mi jön ebből be, ezt az egyetlen terméket, az illiberalizmust, most akkor így fogalmazom, vagy így fejezem ki, ezt az egyet árulják, és ennek a lázadás, tehát a lázadása, lázadj fel a szabadság ellen. Vagy mi ellen? Az elnyomó liberalizmus ellen. Igen, de hogy itt valójában ezt képezik. Persze. Ezt az intellektust képezik, amiről igen. Most beszélsz. Igen. Ezt akarják létrehozni. Azt, amelyik baszki egyetlen egy terméket néz, és annak az értékesítésén szocializálódik, hónapokon keresztül, tudod, és itt már elvész a lehetősége annak, hogy én ezt meg akarom-e venni, vagy nem. Egyszerűen az van, hogy kultúra helyett ezt nyomják a pofádba, tehát nincs műsor, csak a teleshop, és a teleshop állandóan, és hozzá akarnak rendelni ehhez az élményhez egy rock and rollt, valamilyen módon. Hogy ez rock and roll, hogy ez az új rock and roll. Az oligarchák kenyerét enni, tudod? Az oligarchák hűbérében állni. De nemzeti oligarchák. Aha. Ami egyébként meg ez se teljesen igaz, mert ugye a transznacionális cégek is jól kerestek Magyarországon, de most nem menjünk bele ezekbe az ilyen közgazdasági dolgokba. Igen, mondja az úriember, hogy gördeszkával is lehet templomba járni. Jaja, figyelj, Robi, így utánozzák ezt az art-rájtot, tudod? Tehát ez, Magyarországon mindig az történik, hogy valami menőt be akarnak hozni. Figyeld meg, hogy... Az art-rájt mióta menő? Hát, már nem azért. Nem menő? Hát... A Milo-t te is kedvelted, bazd meg, viccesnek és szellemesnek és szórakoztatónak tartottad. Most nem azért, mert egyet értettél vele, hanem az egy színes folt, érted? Beszéltünk a jelenségről, és beszéltünk arról, amikor a Benont támogatta a Trumppal szemben, hogy a csávó mégiscsak egy autonóm figura. Tehát, hogy az, hogy amikor a Trump... Meg fölháborodtál, amikor a Kerner lenácista, meg ezek, tudod. Hát most ez a... nem náci. Hát persze. De ettől nem lesz menő. Tudod, tehát a menő és a nácin kívül vannak egyéb kategóriák. Én nekem csak menő, vagy náci, vagy menő. Egyébként adaptálódok a 21. századhoz. Jobban, mint a nálam fiatalabb kollégám. Tanult kollégám. Na, figyelj, Robi, szóval, hogy de egyébként majd meg akarnak hívni téged, gondolom elmész, és elmondod ott ezt. Hát... 100 000 forintért. Persze, de... Szegények... Jó, hát figyelj, majd kigazdálkodják. Most megadja, kitette egy izét, láttam a Facebookon. Az annyira kemény az a csávó, annak tényleg ez a neve? Aha. Ez nem egy trollkodás? Nem, ilyen család létezett. Volt egy nyilas testvérpár is a Óbudán. Minden világos. De nem biztos, hogy köze van hozzá, csak onnan ismert ez a név a magyar történelemben. Na, tehát van ilyen név, ez nem az, hogy valaki kéri, ő meg megadja. Érted? Tehát ez az. Egyébként ez az egyik nyilas. Kéri Laci bácsi az, aki kéri, és kéri ő az, aki Laci megadja. Bácsi és megadja. Oh. Meg. Igen, igen, abszolút. Igen, ez nagyon biztos. De a Kéri Laci bácsi sem... Kéri, és a megadja sem adja meg. Adja meg, igen. Na mindegy, a megadjának volt egy ilyen, kitette, hogy én azért nem vagyok liberális, mert túlságosan szeretem a szabadságot. Most látom a fejedet, és értem, hogy ez Magyarországon az Orbánizmusnak a kontextusában milyen jellegű dolog, de amúgy meg nyugaton, ha ezt nyugaton mondja valaki mondjuk egy amerikai egyetemi kampuszon, ez még igaz is. Na jó, nem. Érted? Nem lesz igaz. Tehát arról van a szó, liberálisnak mondjuk a kultúrbalt nevezi értem, nyilván. De én értem, de én meg úgy látom, hogy a liberalizmust a szó igazi értelmében, a szó eredeti értelmében, mert a liberalizmusnak van két jelentése. Van egy eredeti jelentése, és van egy önmagából kifordult jelentése. Egyébként a baloldaliságnak, vagy szocializmusnak, és a jobboldaliságnak, nacionalizmusnak, konzervativizmusnak is megvan ez az eredeti és önmagából kifordult jelentése. A liberalizmus eredeti jelentése, a klasszikus jelentése, az volt, hogy minden jogot az embernek. Mert az ember a legmagasabb kozmikus entitás, amit ismerünk, és nincs semmilyen intézmény, amelyik fölött állhat. Tehát minden jogot az embernek, ami jogot jelenleg birtokol az állam, és minden jogot az embernek, ami jogot jelenleg birtokol a részvénytársaság. Minden jogot az embernek. Ez a középkor után, tudod, az egyházzal szembe, mert ott meg az volt, hogy Isten fölött áll az embernek, amit az egyház képvisel. Ez volt a liberalizmusnak az eredeti jelentése. Az önmagából kifordult jelentése az meg az, hogy mindenki gondoskodjon magáról. És aki kihull a szociális hálóból, vagy aki az utca kövére esik, nem nyúlunk utána, mert az ő dolga lenne. De már... Nem tudott megállni a lábán, kurvára sajnáljuk. Persze kurvára nem sajnáljuk, de hát ezt így fejezzük ki, hogy na, sajnálom. Ez van. Tudod, ez az önmagából kifordult jelentése. A liberalizmusnak. Már ez is megvolt viszonylag korán, Robi. 19. században ez már megvolt. De érted, az akkori hogy de ez liberális most nem az időben fordul ki magából, hanem az eszmében. Ja, értem. Érted? Aha. Dugó van a városban. Ja. Szóval arról van szó, hogy a liberalizmusnak a szabad elvűséggel, nem a neoliberalizmussal, ami a mindenki gondoskodjon magáról, meg mindenki annyit ér, amennyit a Lázár János kioszt neki. Az meg már feudalizmus. Nyilván. Ezzel jelenleg két kurzus áll szemben. Ezt a szabadságot jelenleg két irányból támadják. Úgy is fogalmazhatok, hogy 1968-nak, ami a, úgy gondolom, hogy a modernitás történetének az utolsó érvényes mozgalma volt, az utolsó eszmetörténetileg is fontos eseménye volt, 68-nak jelenleg két ellenforradalma van. Egy jobbról és egy balról. Tehát a jobboldali ellenforradalma 68-nak, az nem lesz 68 attól még, hogy a baloldalira hivatkozik az, aki jobbról támadja 68-at. Most a megadjára célzok. Tudod? Mm-hmm. Tehát a 68-at meg a szabadságot jobbról támadni, az nem jelenti azt, hogy te attól 68-as vagy. Mert nem vagy az. Te rettegsz attól, ami 68-at balról fenyegeti, akkor két lehetőséged van. Lehetsz 68-as, és támadhatod 68-at az ellenirányból. A megadja az utóbbit választotta. Érted? És mire hivatkozik? Hogy ő azért támadja 68-at az ellenirányból, mert mármint jobbról, mert azt balról támadják, és ő fél azoktól, mert azok nem akarják a szabadságot. Valóban nem akarják a szabadságot. De megadja, Gábor se azt akarja. Vagy hát talán azt akarja, de abból nem él meg. Minden esetre Orbán Viktor, Vlagyimir Putyin, meg Recep Tayyip Erdogan nem azt akarja. Aha. Ja. Nem, ez azért annyira nem egy bonyolult képlet. Értem, világos. Én azt is mondtam, hogy a mondás az... Mert Amerikában... Figyelj, már Hayek írja... 41-ben, ha jól emlékszem. Nem vagyok benne biztos, 40-ben vagy 41-ben, a híres könyvében az Út a szolgaság felé, ahol mindenfajta szocializmussal leszámol, és tudod, Hayek a neoliberálisoknak az egyik atya. Elméleti atya. Von Mises a másik. Libertáriusoknak is, de mindegy. És akkor a Hayek az írja, hogy ő tulajdonképpen liberális a szó klasszikus európai, az angol közgazdaságtani iskola értelmében, és ő pedig ugye a szabad versenynek, meg a hújjon a férgesének az ideológusa. Tehát ezért mondom, hogy már régen megvolt az Európában. Na ott viszont írja ebben a könyvében, hogy Amerikában a liberalizmus nagyon mást jelent, ott sokkal inkább baloldaliságot. Tehát ha azt mondom, hogy liberális, 40-ről van szó, vagy 41, tök mindegy, tehát még a háború időszaka, meg még azelőtt, liberális, erre azt mondják, hogy balos. Láttad az Eper és a vér című filmet? Egy kultfilm volt az amerikai diáklázadásokról, ilyen 68-as film, Eper és vér. Majdnem annyira híres volt, mint a Her. Na, ott volt egy jobber csávó a kollégiumban, és pedig te az összes ilyen szart láttad. Fura, hogy pont az Eper és a vért nem. Mindegy. Egy ilyen tipikus, az amerikai diáklázatos, a 60-as évek. És ilyen Vietnám ellenes tüntetések és egyéb. És akkor volt egy jobber csávó benne, és akkor oda megy, de aki egyébként egy ilyen erős gyerek volt, akit megverte a tartsait, és akkor oda megy a főhőshöz, és akkor így azt hiszem ráteszi a lábát, hogy valami íz, hogy annyira gyűlölöm összes a rohadt liberálist. És akkor mondja a csávó, hogy én is liberális vagyok. Te is komcsi vagy. Aztán később ebből az erős csávóból lett az egyik tüntető, átállt a balosok közé, és őt is úgy megverték a rendőrök, mint a szart. De hogy ő még akkor jobber volt, és azt mondja, hogy én is liberális vagyok, mit tudom, John, vagy Philip, vagy a fasz, tudja már, hogy hívták, kurva rég láttam. Azt mondja, te is komcsi vagy. Tehát a liberális azt jelentette, hogy komcsi. Egybe volt mosva. Liberális, szocdem, akkor még zöld nem volt, komcsi, érted? Tehát a balost jelentette Amerikában a liberális már kurva régóta. Ezért mondom, hogy Amerikában azt mondod, hogy mit tudom, azért nem vagyok liberális, mert utálom a izét, vagy bocsánat, azért nem vagyok liberális, mert szeretem a szabadságot, az ott a kultúrbanra vonatkozik, csak itt Magyarországon, ugye ez egy kicsit fals. Vágod? Igen. Az nagyon érdekes, hogy miért a baloldal és a liberalizmus szervesült össze a második világháborúig. Fogalmazunk úgy, hogy a 19. század második felében, meg a 20. század első felében nagyon úgy látszott, hogy a konzervativizmus, vagy hát a jobboldaliság fog a liberalizmussal összeszervülni. Minden jel erre mutatott. És aztán jött Hitler, és újra rendezte ezt a képletet. A Sztálinnak a Churchill-lel való összefogása... Paktum. Nevezzük paktumnak. Nevezzük szövetségnek. Már csak azért is, mert így hívták őket, hogy a szövetségesek, tudod? Igen. Nem a paktumisták, ugye? Igen. Jaj, hát ez az ő szövetség. Szellemes. Ez az ő szövetségük. Jaj, de szellemes. Ez újra konstruálta ezt a képletet, és a baloldal és a liberalizmus olyan kihívással szembesült, hogy egyesülnie kellett, hogy azt a kihívást elfojtsa. A nemzeti szocializmust elfojtsa. És innentől kezdve a dolog már visszafordíthatatlan. Már ez a liberális konzervatív pólus, ami mondom a 19. század és a 20. század fordulóján nagyon erősen megképződni látszott, ez nem tud újra megképződni, nem tud újra létrejönni. Hanem a Churchillnek meg a Stalinnak a szövetségéből a mondjuk úgy, hogy a 80-as, 90-es évek fordulójáig a jobb elemek, azóta meg inkább a rosszabb, inkább a totalitárius, meg inkább a neoliberális elemek érvényesülnek, de mindenképpen ez vált az új pólussá. A jobb oldal az pedig nem a jobb oldalnak nem maradt szabad vegyérték a liberalizmushoz. Holott a Tamás Gáspár Miklóst, ha megkérdezed, ő a liberalizmust még ma is egy jobboldali ideológiának tekinti, mert ugye a liberalizmus a tőke-munka viszonyban a tőke oldalán áll, ellentétben a baloldalisággal. De ezt a törésvonalat, amit ma már csak ilyen nagyon vastag francia és német nyelvű szakirodalmakból lehet kiolvasni, ma már a kultúrharc teljesen felülírta. Teljesen felülírta. Elmosta, elkendőzte. Igen. De mit akarsz ebből kihozni? Hát ez már az volt, amit ki akartam hozni belőle, bocs. Jaj, bocsánat. De én értem, hogy ez... Ja. Te számodra ez csak egy lépcső, én meg itt lakom, bocs. Hát ez van, hát értem, de... Ja, értem. Tehát, hogy szellemi hajléktalanként a lépcső alatt? Hát igen, de tudod, de engem megtisztel, hogy te egyáltalán lépsz rajta, és egy magasabb csúcsot egyáltalán meg tudsz közelíteni ezen keresztül. Jó, nagyon jó. Figyelj, Robi, beszéljünk a bödörékről. Az nagyon jó téma. Az nagyon jó téma, a bödörék. Ki tudja, mi az a bödör? Mi? Kik a bödörék? Mi az a bödör? Ez így, mi az a bödör? Tehát nagyon jól tetted fel a kérdést. Senki nem néz TV2-t. Bödör Gáspár, ez az. Bemutatja egy sorozat, hogy milyen a magyar vidéki ember. Igen, és hát félig állat. Ezt tudtuk meg. Bocs, ezt Mészáros Lőrinc televíziójából tudom. Tehát ez egy nemzeti radikális álláspont. Bejön. Bocs, de az. Ráadásul piros zeke. Hogyha én ezt az RTL-en látom, a világ kerek. Piros kabát van rajta, ez egy kanadai favágó kabát. A úgy néz ki, hogy eleve a Stól András úgy van fölöltöztetve, ahogyan Amerikában néz ki egy paraszt. Ez annyira jellemzően kereskedelmi tévés. De tudod, hogy amikor a kereskedelmi tévében... A nagy erdőkbe. Tehát nem például, a farmer, hanem ott északon, ahol favágók vannak. Tudod? Például, amikor a barátok közben megpróbáltak berendezni egy szegényes lakot, mert voltak ott a kuncéjék, tudod, a kunce meg a felesége, Magdi anyus. Én már ezt nem vágom. Mindegy, Vili bácsi. Vili bácsi volt a Kunce Gábor szerepében. És ezek, tudod, szegények voltak a sorozat szerint. Ja. Tehát be kellett rendezni a lakásukat szegényesen. Aha. Na de a kereskedelmi tévében, tudod, ott nincs ilyen, hogy szegény, nekik nincsen hozzáférésük ahhoz, hogy hogyan néz ki egy szegényes otthon. Tehát berendezték, tudod, az ilyen ízléstelenebb IKEA bútorokkal, meg az ízléstelenebb ilyen tudod, ilyen kikás, IKEA-s kiegészítőkkel, amihez ők hozzáférnek. És persze ízléstelen lett, de nem lett szegényes. Kurvára nem. Mert bazd meg, nincs hozzáférésük ahhoz, hogy hogyan néz ki egy igazán lepattant otthon, hagyjuk vidéket, a 8. kerületben. Tudod, nincs hozzáférésük. Hát ők a szegényet is, ők a szegény lakot is komoly költségvetésből, de hát odafigyelve arra, hogy a szarabbat vegyék, rendezik be, tudod? Igen. És itt ugyanez történt. A Bödör Gáspár fel lett öltöztetve kanadai parasztnak. Mert tudod, ők hát fogták a formátum füzetet, gondolom, és abban benne volt, hogy paraszt, és akkor ott gondolom le volt rajzolva, hogy hogy néz ki egy paraszt ott Amerikában. Farmer. Jó, farmer, oké, rendben. Várjál, farmer vagy peasant? Hoppá, nyilván farmer. Hát persze, hogy farmer. A lényeg, hogy egy ilyen piros, fekete, kockás flanell kabát van rajta. Mi bazd meg, nem így néznek ki a parasztok? Egyáltalán nem. És tudod, ez még a legkevesebb. Ezek olyan élményed van a Bödöréket nézve, mint hogyha jöttünk, láttunk, visszamennénket néznéd, de nem az időből utaztak ide a sötét középkorból, hanem csak Szabolcs-Szatmárból, bazd meg. Tudod, tehát, mert az, hogy bazd meg, tudod, a zsákfos beleiszik a WC-be, azon röhögünk, mert hát a középkorban hát bazd meg tényleg ilyen... Mit mondt, hogy milyen forrás? Csodás forrás, és isza a WC-t. Várjál! Na de amikor bazd meg Szabolcsból jönnek fel a parasztok, és tudod, beleszarik a bidébe, tudod, a WC-ből inni akar, a forgóajtót nem érti, tudod, a fotocellát nem érti. Kinyílik a fotocellás ajtó, és így nem érti. És tudod, démont akar űzni, meg ilyenek. De és ez a poén. És tudod, én nem is tudtam, hogy a nemzeti radikális álláspont az, hogy a vidék Magyarországa a félállatokból áll. Ha nem Mészáros Lőrinc mondja, el se hiszem. De ez nagyon durvám, amit mondasz. Most egy picit. Itt majd folytassuk. De ez, hogy mi a szegény, meg mi nem a szegény. Annak idején az egyik Kandi kamerában megszivatták, hogy hívják azt a humoristát? Mindig ilyen rockert játszott. Szerintem kurva szar. A rocker Zsolti, vagy a rocker akárki, vagy hogy hívják azt a faszit? Rocker akármi. Ez még ilyen 90-es évek, meg 2000-es évek. Rocker Zsolti, mit, valami ilyesmi. Tudod, és akkor... Igen, figyelj, és akkor kiállt, stb. Na, és akkor volt egy olyan műsor, Robi, hogy családok meghívnak ilyen színészeket, meg ilyen sztárokat, meg a magyar hírességeket. És a Kandi kamera megszivatta ezt a Rocker Zsoltit játszó akárkit, aki nem is egy akkora kurva nagy sztár, mert az meg Rocker Zsolti, ki a faszon volt az. Tudod, egyszer-kétszer láttam, egy geci erőltetett humor. És olyan, mint a Maksa híradó, meg tudod ez a típus. És beszopatták, hogy bazd meg elvisszük valami nagyon szutyok helyre, és ott mit fog szólni. És egy olyan családi házba vitték, amilyen például az anyám családi háza, egy ilyen kocka, ez a kádárista kockaház. udvaron volt egy autóroncs, vagy a faszom tudja, és bevitték, és tudod, horgolt csipketerítő volt a tévén, meg ilyen. És ez volt az a rettenetes szutyok hely, hogy így mondta, hogy gyerekek, én itt nem maradok, ne haragudjatok. Én ez borzalmas. Jön a házigazda, mit hozzak, pálinkat, jaj, köszönjük, ez kimegy a házigazda, az álházigazda. Na nem, én ezt nem csinálom. Nem. Tehát a Rocker Zsolti még attól is beszart, érted, mint rettenetes szutyok helytől, amilyen körülmények között mondjuk mi gyerekkorunkban éltünk. És mi nem a cigányputriból jöttünk, Robi. De a Rocker Zsoltiról nem gondolná az ember, hogy egy plázában nevelkedett, és kizárólag azt a hőmérsékletet, és azt a légnyomás szintet, és azt a páratartalmat hajlandó elviselni. Ez még 20 évvel ezelőtt volt, csak hogy mondjam, tehát én, ha őt beszopattam volna, elvittem volna egy borsodi faluba, tényleg ilyen geci szutyok helyre. Érted? És nem oda vitték el. És már akkor nekem ez olyan fura volt, hogy egyes emberek ennyire nem tudják, hogy mi az igazi szutyok, meg az igazi szegénység. De én csak tudod, ezt nem értem, érted? Hogyha ez az arcú, ez az image a csávónak, én nem emlékszem a Rocker Zsoltira. Tehát jó. Én most hallok tőled erről először. Lehet, hogy hallottam róla, de én már elfelejtettem a Rocker Zsoltit, ha valaha is hallottam róla. Igen. De baszki, a Rocker Zsoltiról az embernek nem az jut az eszébe, hogy bazd meg a fertőzéstől fél, hogyha be kell mennie egy vidéki otthonba. Akkor faszom, miért nem Steril Zsolti, vagy miért nem Könyvtáros Zsolti, tudod, mert arra azt mondom, hogy tudod, Rocker Zsolti, tudod, a Rocker Zsolti... A koncerten megissza bazd meg a bort, és ott fetreng. Hát, vagy azt hisza meg, ami a kezeügyébe kerül. Hát, ja, igen, és nagyjából a kezeügyébe adsz bármit, és kérdezés nélkül fogyasztja el. Igen. Tehát nem úgy, hogy rákérdez, hogy ez milyen tabletta, tudod, hanem dobja be, és önti le, és tudod, ezt várja az ember Rocker Zsoltitól. Ha egyáltalán Rocker Zsolti, ha ez a szó jelent valamit, bazd meg, hogy Rocker Zsolti. Na, most a Rocker Zsolti eltartja a kis ujját, és úgy gyúl a porcelán kávés csészéhez, bazd meg, igen, akkor az nem Rocker Zsolti, akkor az ne. Ki a faszom? Hát ő a színész, aki sikeresen játszotta a Rocker Zsoltit, és beszopatta a Kandi kamera, hogy elvitték a szutyoknak tartott de családi én házba. Én értem, de miért olyasmit játszik sikerrel, amiről azt se tudja, hogy mi az? Na miért nem olyasmit játszik? Robi, erről akartam beszélni. Ez egy példa volt. A másik példa, emlékszel-e még arra, amikor mi a forgatókönyvünkből, ami aztán drámaként jelent meg, így a filmeseknél próbáltunk valamit elérni. És mi volt a mindkettőnknek a közös tapasztalata, amit aztán a Sznobjektívbe állandóan előhoztuk, hogy nem ismerik, nem ismernek semmit abból az életből, amiből filmet csinálnak, és akkor a vidéki Magyarország visszatér a Sznobjektív 10 legszarabb magyar filmjében benne volt az, amikor a Bajor Imre, Isten nyugosztalja, kiöregedett rockstárt játszott, alkoholista rockstárt, és akkor hazajött Magyarországra, és ott hogy nézett ki a magyar vidék? Hát ahogy tudod, gémeskút van vidéken, most falun, tudjátok, 2000 után gémeskút van, és akkor szürke marhák, és hozzák a kolbászt meg a hurkát, a parasztok, föl Pestre megyünk, Pestre, kolbásza a hurkával, gémeskút mellől. Érted? Tehát ez lesz vasár! Hát beszarok, bazd meg, és akkor azt mondtam, hogy hát ez elképesztő, és mindennel így van, tudod, ahogy nem ismerik, és így mondtam, tudod, minden film után, minden kibővítettem, mint a kis gömböc, tudjátok, amikor megeszik valakit, és akkor a mesébe még azt hozzáteszik. Ahogy nem ismerik a kiöregedett rockstárok életét, nem ismerik a drogosok világát, a cigányokat, a nyócket, na szőkekóla is ott volt persze, ami dettó hasonló, érted, hogy a nyóckert hitelesen mutatják ebbe. Úgy a vidéki Magyarországot sem, meg a háborút sem, meg lófasz sem, az meg. Tehát magyarán ez a bödörék kapcsán mondom, ez egy nagyon fontos, hogy csinálnak a vidéki magyar emberről egy olyan cuccot, hogy fingjuk nincs róla, de viccesek akarnak lenni, ezért félállatok, tehát kvázi zsakfosok, akik a 150 évvel ezelőtti Magyarországról jönnek föl Pestre, és beleszarnak a bidébe, meg nem érti a fotocellát, hogy működik, és démont akar űzni. Érted? Ráadásul még vörös is a haja, ami egy fasság. De tudod... Meg a kabátja. Kanadai favágó. Miért gúnyolódnak. Na ez meg olyasmi. A másik. Na, erről kéne beszélnünk. És miközben, tudod, ők a tények otthona. Ők a trollkurzusnak a zászlós hajója. Tudod, ők az illiberalizmusnak a fészke. És az RTL-en is van egy sorozat, a Mi kis falunk. De a sokkal szolidabb, visszafogottabb, mencelibb, sokkal természetesen udvar, meg ez azért egy sértés is volt a Mencerre nézve, nem annak szántam. Isten nyugosztalja, most halt meg. Igen, de, de érződik, kiérződik abból, már csak a címéből is, hogy már másra ne is utaljak. Idill, a Mi kis falunk. Ugye, igen, tehát az nem arról szól, hogy a vidék Magyarországa az ember alatti, kultúra nélküli közeg, ahonnan, amikor följönnek Pestre, akkor kvázi, tudod, zsákfosokként vannak jelen. És azt a vidéket basztatja a Nersevik TV, amiről azt mondják a liberálisok, hogy azok a rohadék parasztok tartják fönt az Orbán rezsivet. Nem, és mert hogy a vidékiek azokat, szavaznak a Fideszre. Azokat, akikre hivatkoznak folyamatosan, és akikre hivatkozva normalitást hirdetnek. Hát erre a vidéki Magyarországra hivatkozva hirdeti meg Orbán Viktor és a Pesti TV a normálisok lázadását. És ezek után leforgatnak egy sorozatot arról, hogy ez a vidéki Magyarország, ez az úgynevezett normalitás, ez az, amit a liberálisok sem mernek mondani. Legaljabb öcegödör, ehhez képest Budapest, ahol ez készül, ugye a Róna utca és környéke, ez a Budapest, ez a kultúra. Ahol megmutatkozik, hogy a büdös paraszt mennyire büdös paraszt, mert olyan erős a kontraszt a kulturális közegbe emelve a büdös parasztját. Így van, így igaz. Viszont ha visszagondolsz, ugye Németh Szilárd kondérba főz, Orbán Viktor pálinkával kínál, meg kolbászt tölt, tehát hozzák ezt a izét, tudod? Értik-e a fotocellát? A bödörék, hát igen, de a bödörék nem ez. És figyelj, tulajdonképpen tudod, mi az érdekes? Egy fideszes tévé csinált egy olyan sorozatot, ahol a liberálisoknak is a belpestibb, legarrogánsabb, legvidékgyűlölőbb SZDSZ-es értelmiségének a vidékképe mutatkozik meg. Figyelj, Robi, amikor a választások voltak, én ugye az én Facebookom azért jó, mert ott kurva sokféle ember van, és akkor az meg így azon keresztül bementem, annak idején mondtam is neked, vagy beszéltünk az apun, azt mondják, most nem mondom meg, kik azok a belpesti liberális újságírók, hogy na, bögyös tehénszar puszta győzött. Bögyös tehénszar puszta. Ezt tudod, ez a vidéki Magyarországnak tudod, ezek után milyen erkölcsi alapjuk lesz megsértődni ezen, meg felháborodni ezen, meg kultúrharcot hirdetni ez ellen. A bödörék után. És tudod, ez a bödörék, ez bárhol máshol menne le, már írnák róla a magyar nemzetbe a vezércikket, hogy magyar gyűlölők. Hogy magyar gyűlölet. De így, hogy a TV2-n ment le, erről nincs diskurzus. Mert ugye Mészáros Lőrinc tévéjében ment le, tehát nemzeti tartalom. Ez így működik. A baloldal meg a liberálisok nyilván nem fogják támadni a Mészáros tévéjét azért, mert a Mészáros tévéje a vidék Magyarországával szemben hát ilyen lekezelő, ilyen becsmérlő. Aha. A jobb oldal meg hát ők pontosan tudják, hogy min szabad felháborodni, és min nem szabad felháborodni. Hát nem a felháborító tartalmon kell felháborodni, hanem a felháborító tévécsatornán menő felháborító tartalmon kell felháborodni. Pontosan. Hát, mivel hogy ez a TV2-n megy, teljesen nyilvánvalóan rendben van, hiszen hát a TV2 mondja meg, hogy mi a nemzeti kultúra. Pár hónappal ezelőtt még nem gondoltuk volna, hogy a bödörék, vagy hát ilyen minőségű tartalom az nemzeti kultúra, de hát az. Hát kiderült, hogy az. Kiderült, hogy ez a nemzeti kultúra. Ez. Ők a magyar emberek. Ez. Hát ilyenek a magyar emberek, és akkor hát a pestieknek hát mégis igazuk van a TV2-n. Aha. Sehol máshol. Aha. Tudod? Tudod, mikor tapasztaltam meg ezt a jelenséget, amit most te mondasz? Nem konkrétan a vidéki Magyarország meg a TV2, ugye dugóban a városban, hanem ezt a fajta struktúrát az elmében, vagy ezt a fajta kettős mércét, vagy ezt a nekik szabad, vagy nekünk szabad, nekik nem szabad, annak idején, amikor pont a tradicionalistákkal vívtam. Tudod? Tehát amikor jobboldali, meg szélső jobboldali lapokban megjelenik, hogy Kossuth egy szar szemét, Rákóczi szemét, Petőfi szemét, Rózsa Sándor szemét, a rabló, gyilkos, Bocskai, Betlen, ezek mind árulók, szemetek, érted? Az összes nemzeti hős, akinek a szobra ott kín van, az egy büdös, rohadt gané szemét, és a Habsburgoknak volt mindenképpen igazuk, és tudod? És amikor erről írtam, hogy hogy van ez, akkor én lettem a zsidó, bazd meg. Tudod, védem Rákóczit, Petőfit, a szabadságharcot. Bocskait, Betlen, bazd meg, zsidó, ja, érted? Na itt, tudod mi az, ami erről kiderül? Tudod mi? Ja, és akkor van ennek ilyen szélsőséges változata, van olyan csávó, aki még ezektől is jobbra áll, és ő még Hamvas Bélát is kommunistázza, Mikszáth Kálmánt vén gazemberezi és kommunistázza, Makovecet sátánistázza. Jó, ez a csávó egy... Várjatok, ez a csávó egy elmebeteg. Nem ez a baj. Nem mondom a nevét. Hanem az a probléma, hogyha ilyet egy liberális ír, vagy egy balos, vagy ennek csak a tizedét, már tele van, bazd meg, akkor a kurucinfó, most a 88-ot, már bazd meg habozna a pofájuk, érted, a jobbereknek, hogy ezek, zsidó. De tudod, van érted? Itt egy ilyen... De ha a jobber írja, bazd meg, és mondjuk egy zsidózással, meg szabadkőművesezéssel nyakon önti a tömény hazaárulást, és tömény nemzetgyalázást, akkor az más. Ez tudod, mit jelent? Robi, ez nagyon sok mindent jelent. Azt jelenti például, hogy az érzékenységük az nem őszinte. Azt jelenti nincs például... hazafiság. Ez, amit mondtam, nincs valódi nacionalizmus. Nincs érzelem a nacionalizmus mögött. Én mondom meg ki a zsidó, ki nem. Göring mondta. Én mondom meg ki a hazáruló, ki nem. Vágod? Arról van szó, hogy van egy érzékenység kapcsoló a fejükben, amit ők fel tudnak kapcsolni, meg le tudnak kapcsolni, függően attól, hogy ez az a helyzet, amikor érdemes érzékenynek lenni, vagy az a helyzet, amikor nem érdemes érzékenynek lenni. De például, hogyha a nemzet iránti érzékenység, meg a magyarság iránti érzékenység, az hazaárulással jár, például jelen helyzetben, tehát a Mészáros Nagyuraság televíziójának a műsorát kéne magyar gyűlölőzni, uh-huh. Hát akkor lekapcsoljuk az érzékenység kapcsolót. Hát és akkor nem vagyunk erre érzékenyek. Hát ezt mi kalibrálni tudjuk, hogy mi mikor vagyunk érzékenyek. Attól függ, hogy ki szarik bele a Szent Koronába. Ha Mészáros Lőrinc szarik bele a Szent Koronába, azt nem veszük észre. Hát éppen lemaradtunk róla. Vagy éppen az diszkrét csemege, hogy Lővi Árpád írta, tudod. Igen, az is lehet. A szar diszkrét csemege. Na az igen. Ő tollából. Igen, igen, de igen, de hogyha, de tudod, hogyha a liberálisok beleszarnak Kossuth Lajos csákójába, aha, tudod? Ja. Az rögtön hazaárulás, hiszen az érzékenység kapcsoló föl lett kapcsolva. Tehát akkor nem Kossuth az érdekes, nem a szabadságharc, nem a magyarság, nem a Szent Korona, nem a nemzeti mítoszaink, nem a nagy narratíváink, hanem hogy ki mit mond. Nem, magyarán... nem az számít, hogy mit mond, hanem hogy ki mondja. Így igaz. Nem az számít, hogy milyen tartalom, hanem hogy melyik televízióban megy. Na most, Robi, ilyen... A nemzeti, figyelj, ha a hazaárulásból reklámpénzek születnek, ezek a reklámpénzek pedig segítik Orbán Viktort abban, hogy egy illiberális Magyarországot építsen, akkor az a hazaárulás jó a hazának. Igen. Akkor el kell árulni, igen, és el kell újra meg újra árulni. És lehet, hogy még 100 évig el kell árulni, hogy megmaradjon. Jó. Ezt kéne megérteni. Most nagyon jó, sarkítasz, meg vicces, meg igazából kurvára meg vicces, gecire szomorú. Figyelj, visszatérve erre a példára, a tradikra, meg a habsburgistákra, most nem azért, mert mondom, tehát ők Oxforda izékhez képest, a libertáriusokhoz, meg ezekhez képest, de mint jelenség kurva érdekes, figyelj, ez, amiket például a habsburgisták leírnak a magyar történelemmel kapcsolatban, az egyetlen rendszerben nem, még Ferenc József alatt sem írhatott le valaki ilyet. Tehát 1867 után ilyet nem írhatott le senki büntetlenül. Érted? Tehát még a monarchia alatt sem. A királypártiak sem mondtak ilyeneket. A régi legitimisták nem mondtak ilyeneket. A háború előtti Habsburg párti legitimisták nem mondtak ilyeneket. Na most ebből két tanulság van. Az egyik, amiről most ne beszéljünk, mert nagyon hosszan tartana, hogy nincs politikai nemzet és nincs magyar narratíva, mert ezek jelzések. Ezek azt jelzik, hogy posztmodern állapotba léptünk, minden dekonstruálódott, és szanaszét szakadt, és szanaszét töredezett az egész. Várj, amiről viszont most kéne beszélni, mert a Bödörékhez tartozik, az a totális cinizmus, amit mondtam itt a Richard Wagner film kapcsán talán a múltkor, vagy két alkalommal ezelőtt, hogy nincs a nacionalizmus mögött semmiféle érzelem. Semmi. A kapcsoló van, amit te mondtál az előbb. Érted? A kapcsoló. Egyik se hisz semmibe, de semmibe bazd meg. Nincs mögötte az, hogy tehát nincs az az élmény, amit mit tudom, az apámtól, meg ezektől ismerek, hogy bazd meg a hátamon futkos a hideg, ha a Trianonról van szó, vagy őszintén fölháborodok. Nincs, érted? Csak a trollkodás, az alt-right, ez a trollface, a röhigcsélés, tudod, ez a geciskedés, távszemétkedés, amit a heti hetes is csinált egyébként annak idején. Nincs baloldaliság, és nincs liberalizmus, és nincs nacionalizmus sem, és nincs konzervativizmus sem. Persze. Csak van erről egy emlék, valamiféle emlék az Orbán Viktorban, és van valamiféle emlék a Soros Györgyben. Nos, az Orbán Viktor meg a Soros György fogják ezt a fajta a emléket. Soros egy öreg ízé, abban szerintem semmi nincs. Az de már most, csak egy gólem, de ezt most nem viccből nem a személy, de most nem a személye itt a lényeg. Most van a városban. Igen, most ha nem lenne, ha mondjuk a Soros György, ja, Soros György kilehelni a lelkét, akkor oda találnánk egy új nevet, értem, lenne egy új értem, figura, akivel azonosítani lehet ezzel a pólussal. Igen. Ja, ahogyan az Orbán sem az Orbánt jelenti itt, hanem ezt az illiberális pólust. Értem. Na, tehát Orbán Viktornak és Soros Györgynek a fejében van egy emlékkép, úgy a nacionalizmusról, mint a baloldaliságról. Ezt az emlékképet, ezt egy 3D nyomtatóba beleptáplálják, és kinyomtatják a nacionalizmust a 21. századnak újra, meg a szocializmust a 21. századnak újra. De mivel, hogy ez nem szerves, nem organikus, nem tart fenn tényleges, szerves kapcsolatot azzal, ezért aztán önmagában nem él meg, hozzá kell rendelni, mellé kell rendelni egy megélhetést. A CEU, a liberális oldalon, a Soros ösztöndíjak rendszere a liberális oldalon, Orbán Viktor illiberális, neoliberális kurzusának, a nemzeti együttműködés rendszerének az intézményei, a vállalatai, az oligarchái a jobb oldalon, oda rendelik emellé a 3D nyomtatóból kijött szervetlen ideológia pótlék mellé a megélhetést. Ez megélhetés nélkül már nem működne. Ha megadja Gábor, meg DJ Jesse nem élne meg ebből, akkor ők ezt nem csinálnak? Nem tolnák ők ezt. Persze. De ugyanez vonatkozik a baloldalra. Tehát most akkor mondom a baloldalra. Ha Jámbor András... Én egyébként pont róluk gondoltam, Robi. Erről akartam is beszélni. Jó, hogy mondod, azok tök elfelejtettem, hogy ez a mérce, meg a mérce körül gyülekező izé, most függetlenül, hogy nem értünk velük egyet egy csomó mindenbe, de én ott például látok ilyet, hogy nem megélhetés, hanem ezek ilyen régi típusú balosok, tehát nem ez a Gyurcsány MSZP-s tudsz, hanem hogy bazd meg, ezek őszintén hisznek. És tudod, őszintén hisznek? Igen, tehát a mércét nem... Most a mérce Jámbor, nem? Jámbor András, most a bocs. A mércésekről beszélek. Bocs, de a Jámbor... Ő is ott van, nem? Már nem. Ha? már nem. Ő a főszerkesztője volt a Mércének, aha, ma meg már Jámbor András, a fővárosi önkormányzat alkalmazottja. Karácsony Gergely. Ja, aha. Karácsony Gergely. Pont most akartam mondani, hogy a mércésekben látok egy olyat, hogy, ez egy, hogy ők őszintén hisznek. Bocs, hogy elbasztam ezt neked. Mint egyébként az ilyen elvadult feministák is, tehát hogy őszintén hisznek valamiben. Nem ez van mind a troll kurzus oldalán. Érted? Nézd, de erről beszéltünk is valamelyik nap. Igen, beszéltünk. Na most nézd, a Gulyás Mártonnal kapcsolatban nem mondanám feltétlenül ugyanezt. De a Jámbor Andrással azok után, hogy a fővárosi önkormányzatnál dolgozik, tudod, nem a láng lelkű forradal már ugrik be első. Tudod, értem. Most arról van szó, hogy ez a 3D nyomtatóból kijött ideológia pótlék már nem emlékeztet a szocializmus eredeti szellemére, meg a nacionalizmus eredeti szellemére. Érdekes módon ezek azért, hogy mondjam, ezek mind egyaránt a francia forradalommal születtek, és persze, nagyjából persze. 1848-ban élték a csúcspontjukat. Hát a szocializmus nem. Kommunista kiáltványra hadd utaljak. A munkásmozgalom akkor bontakozott az államszocializmusnál meg már mássá vált. De ideológiailag. Igen. Na, ezek már nem hozzáférhetőek a számukra, tehát marad a 3D nyomtatóból kijött szervetlen egyetlen tartalom, amit hozzá lehet ehhez rendelni, ez a jobb oldalon. Ezt a jobb oldalon úgy lehet megfogalmazni, hogy nem tudjuk, mit jelent, de reakciós. Reakciós. A bal oldalon meg úgy lehet megfogalmazni, hogy nem tudjuk, mit jelent, de felforgató. Uh-huh. Tehát már nem szocialista, meg már nem liberális a szó igazi értelmében. Meg már nem nacionalista. Mert már nincs hozzáférése. Igen. A baloldal annyit tud magáról, hogy felforgató, mit, bármit. A jobb oldal meg annyit tud magáról, hogy reakciós. Mi ellen? Bármi ellen. Igen. Tartalom az már lófasz. Ez maradt. Igen. Nagyon, nagyon, nagyon szörnyű, sivár. Na, elegem volt. Kitárgyatuk, bödörék, ennyi volt az egész. Van még egy témánk, Robi, amit beharangoztunk. Ez nem politikai, bár nyilván, ahogy magunkat nézzük, mindenhoz tudunk közéleti cuccot rendelni, hogyha metaforaként értelmezzük, és nem úgy, hogy dugó van a városban. Ez, hogy már régen fölvetődött, hogy a férfi szexualitás, tudod? Hogy ez miért tartozik annyira szorosan az embernek az identitásához? Van egy Eszter Villár nevű szerző, vagy volt egy Eszter Villár nevű szerző, szerintem az ő könyvét most már tutira betiltották mindenhol nyugaton. Ő az idomított férfi, azt hiszem ez volt a címe, egy kőkemény nő ellenes könyv, amúgy egy tipikusan emancipált, feminista típusú, sok országba járó, szeretőző, abszolút ilyen férfias karakterű, intellektuális újságíró nő részéről. Lehet persze, hogy ő amúgy feminista volt, csak ő a hagyományos nő típusokat cikizte ki, mert például azzal kezdi, hogy a férfi az, aki dolgozik, a nő meg az, aki élősködik. Tehát ilyenek vannak benne. De olyan szintre megy, hogy mit tudom, hogy a férfi milyen szép, gyönyörű, a nő meg egy ilyen torz. Tehát ilyen de pamflet az egész, egyébként sok ilyen kurva szellemes. Azzal kezdi a könyvét, hogy annyira szörnyetek a nők, hogy az a férfi, aki a nagyon előnytelen külseje miatt nem jut nőhöz, az örüljön a szerencséjének. Tehát az előnytelen külső csúnya az megmenti őt azoktól a szenvedésektől, aminek sok férfi ki van téve. Mondom, az idomított férfi. Na, és abban van egy olyan rész, azt mondja, hogy a nőnek a férfi fölötti manipulatív uralmának az egyik legszörnyűbb aspektusa a szexualitás. Azt mondja, hogy egy férfi előbb val be borzalmas bűnöket, hogy rablógyilkos, bazd meg, vagy bármi, mintsem, hogy szar az ágyban. És vagy ez, hogy kicsi a fasza. Vagy hogy ki, igen, tehát hogy... Hát, nagy fasszal szarnak lenni az ágyban, az még mindig egy menő dolog. Ezt csak szeretném jelezni. Jó, az ezt régebben írt az Eszter Villard. Kis fasszal jónak lenni az ágyban. Ezt már te, az, ezt már te nem találsz senkit rá. Ezt már te tudod, gondolod. Egy embert nem fogsz találni, aki azt mondja, hogy kicsi a faszom, de fürge. Tudod, senkit, igen, tudod. Egy embert nem fogsz találni, tudod. És hogyha azt mondod, világos, hogy akkor most itt bazd meg, a meszes gödör szélén foglak agyonlőni, ő ezt akkor sem fogja elismerni. Na, ez az... Jó, az Eszter Villár ilyen szintekre nem jutott el, mint te. Talán pont azért, mert nő, de hogy a lényeg ugyanez. Tehát mi a picsa ez, érted, ez honnan ered? Ennek biológiai okai vannak, vagy a gendernek igazából... Nem, ez a kultúra, ez egyértelmű. Ez társadalmi tanultság. Igen. De érted? Tehát mi az bennünk, érted, hogy hát az meg tényleg bármit az ember, de az, hogy a zsajban jó vagyok, meg azért a faszom nem kicsi. Érted? Igen. Ez mi? De főleg ez a... De főleg ez a faszméret. Tudod, volt is egy Móriczka, talán Móriczka, vagy Morbid, vagy valamelyik ilyen kretén magazin. Szennyviclap. Magazin. A Móriczka volt a legaljább, azt tudom, azért vettem annak. Az csodálatos volt. Én emlékszem a 9-11, amikor a ilyenek voltak benne, hogy Reichsführer, és akkor egy náci ilyen Reichs. Hatalmas fasszal. Tehát ilyen kibaszott aljadék viccek voltak. Na, egy nagyon jó ézé volt, ilyen intellektuálisabb, a zsidó gyerek, de ilyen pajeszol, Sábez Deklis, így kérdezi a apjától egy földgömb mellett, hogy melyik országot kapom meg szülinapomra. Ott volt a 2001 szeptember 11-i terrormerénylet után megjelent száma a Móriczkának. Az úgy nézett ki, hogy a Kossuth téren a parlament előtt áll a cigány, mellette áll a szamár. A szamárnak a két oldalára, az oldalára van kötözve két ilyen benzines kanna, és a cigány azt mondja a szamárnak, hogy elkiáltod magad, hogy éljenek a romák, azt neki rohansz a parlamentnek. Emlékszem rá. Ez volt a 911-es szám. Ez volt a Móriczka. Na ezzel azt hiszem körülírtuk, hogy milyen Mi az a kulturális bázis, amit ide szállítunk nektek? Igen, pontosan, így van. Igen. Kulturális bázis. Mi a magas kultúra? Tehát Hanvas Béla és Móriczka, tudod? Ez a... És volt egy ilyen talán kretén magazin címlap, amin... Az enyhébb volt, mint a Móriczka. Igen, talán egyel. És azt hiszem, hogy az volt a képen, hogy a férj és a feleség, azok állnak a nappaliban, a férjnek van egy ilyen ordinári, nagy, nem tudom én, 4,5 méteres fasza, a nőnek van két akkora csöcse, amelyik így betölti a fél nappalit, és a férfi kezében van egy újság, és az van ráírva, hogy bajnok lett a Fradi. És a asszony azt kérdezi a férjétől, hogy Sanyi! Te tényleg ezt a három dolgot tudtad kérni az aranyhaltól? Vagy valami ilyesmi. Ez volt a... Világos, igen. Ez jutott eszembe erről, hogy a... Erre ment el a három kívánság! Tudod, és egy akkora fasz, hogy lehetetlen vele baszni, mert a fasz előbb baszna a hősünkkel, mint a hősünk a fasszal. Igen. Várj, volt olyan is, hogy a főnök megdugja a titkárnőjét, kirúgás előtt azt mondja, ez a végkielégítés. Szintén Móriczka, tudod. Várj, egyébként kár, hogy már ilyen lapok nincsenek, tudod. A szellem nem szárnyal magasan, érted, a költészet, a líra. Igen. Ja. Hát amikor tartalom és forma, tehát az egyaránt az a szutyok aljadék, pöcegödör, tudjátok. Na jó, de tudod, itt is erről van szó, hogy a hősünk mit kért? Nagy csöcsöket az asszonynak, persze nem nagy fasz saját magának. Igen. És hogy legyen bajnok a Fradi. Értelemszerű. Igen, világos, de hogy, de hogy a, tudod, biztos nem volt elég nagy a fasza a hősünknek? De hogy is nem volt. Teljesen normális fasza volt a hősünknek, és teljesen normális csöcsei voltak az asszonynak. De tudod, ő nem azzal volt elégedetlen, amiből neki kevés volt, hanem azzal volt elégedetlen, amivel kapcsolatban megtanulta, hogy ez az, ami kell. Aha. Ez az, amiből sosem elég. A fasz meg a csöcs. Várjál, egy barát... Meg a Fradi egy, bajnoki cím. Világos. Egy barátnőm egyszer azt mondta, hogy de én azt mondjam, nem, ez az ő véleménye volt, nem tudom, hogy így van, hogy azt mondja, nálunk a mell olyan, mint nálatok, tehát a mell méret kicsit olyan, mint nálatok a farok méret. Ezt nyilván cáfolja több. Én azért ezt nem hinném. A Barbie baba bejött. Tudod, olyan szexi kismellű csajok vannak, akik a kismellüket olyan szexi módon tudják viselni, és olyan vonzóak és szex szimbólumok tudnak lenni ezzel, hogy én tudod, a kis fasszal kapcsolatban én ezt még nem láttam sehol. Tudod, hogy ez egy menő dolog a kis fasz. Tudod, hogy én olyan kis faszú vagyok. De nem is vágyom nagyobbra. Értem. Tudod, ez nem létező vélemény. Világos. Tudod? Jó. De mondtam nekem ezt egyszer, egy nő mondta, egy barátnőm. És aki ráadásul nagyon gyönyörű csaj volt. Mekkora mellett? Te is láttad. Egyébként nem olyan pici, de nem is nagy, hanem az a közepes, szép, kis kemény. Mindegy. Mm. Te ismerted őt egyébként, csak nagyon rég volt. Mm. Figyelj, következő a helyzet, hogy maga a szexualitás ugye szerintem a hatalommal függ össze. Tudod, vannak olyan pápua törzsek, akik ilyen műfalloszt csatolnak föl, mielőtt harcba indulnának, mert hogy az nem csak szexet jelent, tudod, hanem a férfi erőt. És lehet, hogy ez ilyen nagyon mélyen gyökerezik. Tehát lehet, hogy talán kicsit több, mint kultúra. Nem tudom. Ugyanakkor, érted, van egy más... Volt egy kollégám, aki egy ilyen olyan típus volt, aki mindig szeretett plátóilag szerelmes lenni. De valahogy, mit tudom én, a felesége zsarnoksága alatt volt, a franc tudja. Tehát voltak neki az ilyen kielégítetlen vágyai, és egyszer mondja nekem, hogy a szexualitás... Ez olyan nevetséges. És képzeld el, hogy két ilyen csupasz ember ott egymáson izél. És úgy írta le bazd meg a közösülést olyan szavakkal, hogy úgy hirtelen átéltem, hogy lehet az teljesen más szemszögből nézni, és tényleg nevetséges, sőt megalázó. Érted? Két mesztelen ember ott egymáson olyan egymáson csúszkál, mászkál bazd meg, mint a csigák, az állatok, a franc tudja, és az olyan undorító is, és vicces is egyszerre. És bazd meg, érted? Csak pillanatra kívül, volt egy ilyen élményem, hogy a kívül, csávó nekem elmondta ezt. Egy kicsit skizoid ilyen látomás. Tudod, mi ez a nézőpont? Ez az androgün nézőpontja. Az androgün nézőpontja, akinek nincsen szüksége kiegészülésre. Tudod, amelyik integráltan tartalmazza önmagában a férfit és a nőt. Ugye a Vénuszt és a Marsot. Ő onnan, ahonnan ő nézi, a szexualitás az egy méltatlan megaláztatás és kiszolgáltatottság. Aha. Az ösztönvilágodnak, hogy tulajdonképpen fél lény vagy, és nem vagy képes kiegészülni, csak ezekben a nyomorult aktusokban pillanatokra, tulajdonképpen az orgazmus idejéig, vagy az orgazmus erejéig átélni azt az extázist, amit állandóan és folyamatosan éreznél, ha androgün lennél. Ha egyesülni tudnál a belőled hiányzó résszel. Ez a nézőpont. A dolog úgy áll, hogy a szexualitás az tényleg megalázó. És a nemi vágy is megalázó, sőt az, hogy a férfi fél lény, és hogy a nő fél lény, és hogy a másikra van szüksége, hogy kiegészüljön, illetve kielégüljön, tulajdonképpen ugyanarra egy másik kifejezés. Ez is megalázó. Hát, hogyan kell úgy ajánlatot tenni, udvarolni, kifejezni a másik iránti vágyadat, hogy abban te ne váljál kiszolgáltatottá. Minden pillanatban lehetséges, hogy a másik ezt nem viszonozza. Hogy ez a dolog nem kölcsönös. És akkor mi történik? Ki vagy te valójában? Az a nyomorult kutya, amelyik a busznak a padlóját megbassza. És a busz padlóját... És Mindannyian láttunk ilyet, hogy fölviszik a kutyát a buszra, a kutya az meg teljesen be van gerjedve, megbaszna bármit, és hát a buszpadlója pont olyan, ami neki kell ebben a szituációban. Nyilván jobbat is el tud képzelni, de nincs fantáziája hozzá, úgyhogy megbassza a buszpadlóját. És nem, valójában nem ez történik. Amikor a másiktól várjuk a kiegészülést és a kielégülést. Amikor a saját, hogy mondjam, félállati lényünk az kuncsorog a másiknál az intimitásért, a érintésért. Ez nem hallatlanul megalázó. Nem valójában nem emberhez méltatlan. És nem, ezért aztán nem a szexuális visszautasítás minden szégyen mély lelki alapja? Már a freudizmusban is? Attól függ, mit tekintesz emberinek. Hát igen, ez egy, nem feltétlenül azt, ami állati. Ez jogos. Az is emberi, hogy vécére kell menni, mondja a kollega úr, és az talán nem megalázó? És az talán nem megalázó? Csak tudod, vécére menni az olyan dolog, amit el tudsz végezni egyedül. Nem szorulsz rá a másiknak a segítségére. Így is megalázó, mert minden, ami biológiai szükséglet, az megalázó. De hol jön ez ahhoz, hogy te a másiknak a testével rendelkezni akarsz úgy, hogy az neki is jó legyen, de elsősorban azért, mert te félbe maradtál. Mert te kiegészülésre vágysz. Ha el tudod végezni ugyanezt a szükségletedet a WC-n, azért nem kevesen vagyunk, akik ezt el tudjuk végezni. Nem egy olyan nagyon nagy művelet, főleg az okostelefonok világában, akkor a FAM is éppen most ezen dolgozik. Akkor az legfeljebb csak annyira megalázó, amennyire a szarás. De ha ehhez már egy másik emberre van szükséged, és arra van szükséged, hogy ő is ezt akarja, mennyivel nyugodtabb, mennyivel kisimultabb, mennyivel... Egy másik FAM, ez az igazság. Ez az igazság. A rejszolásról van szó? Igen, természetesen. Telepátia. Televert pátia. Ha, ha, ha. Na jó, Robi, de ennek a társadalmi és kulturális jelentőségéről kéne beszélni, tudod? Itt arról van szó, hogy annál nincs megalázóbb, amikor te akarsz valaki mást is, az nem akar téged, vagy valaki mást akar. És valójában miről van szó? Persze ezt szofisztikálni lehet, meg fel lehet öltöztetni különböző kulturális köntösökbe, lehet venni virágot, meg lehet írni verset, hogy az egész dolgot elemeld, de honnan? Onnan, hogy az meg az izzadt testeden akarok csúszkálni. Össze akarlak nyálazni. Tudod, a nyáladat akarom, meg a nedveidet akarom, meg tudod. És a másik meg, hát én meg talán éppen nem ezt akarom, talán én most talán inkább csak egy, nem tudom én, egy forró csokit szeretnék, tudod. A jó értelemben. Ez nem megalázó. Nem megalázó. De méltó ez az emberhez? Hát ja, ja. De egyébként, ja, te tudod, mi a szerelem két nyál találkozása. És azt hiszem, hogy ezt Emil Csorán mondta. Tehát ez nem is egy móricka. De majdnem olyan. De Emil Csorántól más, a román származású nihilista filozófustól, aki fasisztából lett nihilista, tudod? És olyan szinten román nacionalistából lett. De olyan, arról van, hogy valaha fasiszta volt, aztán már az se. Várj, román nacionalistából lett olyan csávó, hogy nem volt hajlandó románul megszólalni Franciaországba. Vágod? Nem azért, mert senki nem értette. Primitívek. Na, visszatérve erre az egészre, érted, mi lenne, hogyha mondjuk ilyennel coming out-olna valaki, nem az, hogy én buzi vagyok, meg transz, nem, mert gyerekek, kicsi a faszom. És sokszor nem áll föl, vagy csak úgy félig. És, néha és... csak betűröm, mint egy kabátújat. Például, érted, érted, ez az izé, tudod, vagy mit tudod, hát igen, tehát ez, ez, ez. Erekciós zavaraim vannak a kicsi faszommal. A mikropénisz és az erekciós zavar. Szerintem de a hogy... mikropénisz az még egyel nagyobb gyalázat, mint az erekciós zavar, azt hiszem. Igen, igen, igen, igen, így van. Igen. Így de ez van, így együtt? Ez így együtt, így van. Igen. Figyelj, de hogy mi ez a rettenetes szégyen? Hogy, hogy való, tudod, az az érdekes, nem hogy az, az valaki, valaki azt mondja, hogy én nem, nem olvasok sok könyvet, viszont hatalmas kemény faszom van, az egy megmondás. Tudod, de az, ja. Hogy rengeteg könyvet olvastam, elképesztően szikrázó szellemem van, viszont a nagyon kicsi faszom nem nagyon áll föl. Tudod, ez nem egy mondás, bazd meg, ez lehúzhatod magad a vécén. Az a poén egyébként... A szikrázó szellemeddel együtt, bazd meg. Az a poén, az a po... Na... Az a poén, bödörék, az a poén, hogy nem. Ugyanis volt egy ilyen figura, úgy hívták, hogy Immanuel Kant. Hogy Immanuel Kant. Aszexuális volt teljesen. Egyszer próbált közösülni, nem sikerült neki. És azért azt nem mondhatod, hogy az európai szellemtörténetben úgy, mit tudom én, 300. helyen van. Ne haragudj, nagyon más az aszexualitás. És nagyon más de a nyilván... mikropénisz. Az aszexualitás, abban semmi vállalhatatlan nincs. De semmi vállalhatatlan. De nem tudjuk az, a hogy, mögöttesét. Az, hogy nem tudjuk, de most az aszexualitásról beszélünk. Hát most, hogyha emögött egy szégyen van, és egy elfolytás, az... Hát, egy... de tegyük föl. De minden esetre az aszexualitás, az nem vállalhatatlan. Az aszexualitás, az tulajdonképpen... nagyon közel áll ehhez az androgűn státuszhoz. Aha. Hát miért vagy aszexuális? Nem szorulsz kiegészülésre. Aha. Hát igen. Tehát, egyébként sok zseni ilyesmi volt. Vagy a franc tudja, hogy milyen. Vagy hát lehet, hogy arról van szó, hogy nem volt ő zseni, csak aszexuális, és azokat az energiákat, amiket a pinavadászatra fordított volna, azokat vagy a tudományra, vagy a művészetre, és meg... vagy a kultúrára tudta igen, átvinni, igen, igen, és igen. Ezáltal vált belőle az, akire ma már azt mondott, hogy zseni. Tudod, hogy mi a Freud? Lehet, hogy a zseni az az aszexuálisnak egy másik Freudba neve. Freudba a legviccesebb? Hogyha a Freud alapján, de egyébként valahol a Freud aztán el is jutott idáig, és ezt le is írja, hogy hogyha úgy mindenki egészséges lenne, nem lenne művészet például. Vágod? Nem lenne művészet, ma neurózis, nagyon sokféle van, érted? Azért, ha nincs neurózis, az meg nincs művészet, vágod. De nincs. Tudod miért? De tudod miért nincs? Mert a fájdalmat, amit érzel, azt transformálod át katarzissá. Tudom, a libát ha megesszük. Nincs, ha nincs fájdalom, akkor nincs katarzis, nem képződik át. Tehát nincs üzemanyaga ennek a transformációnak, ezáltal nem tudod létrehozni azt a művet, ami képes arra a katarzisra, mert nem a műben van a katarzis, hanem a befogadóban. Világos, világos, világos, persze, persze, persze. Hát egyszerűen kell a fájdalom, mert a fájdalom a művészet üzemanyaga. Aha. Várj, és egyébként a kiheréltség sem olyan ciki, mint a mikropénisz. Pascalt. Te beszélt az egész saját más, amikor saját kezüleg hozol egy döntést, és az is más, amikor ezt rajtad a saját akaratodon kívül elvégzik. Az a szörnyű. Igen. Tudod, hogy voltak olyan görög kolostorok, ahova kis faszú embereket nem vettek fel. És tudod miért? Mert ne azért menjenek Isten szolgájának a kolostorba, mert a világban nem boldogulnak ilyen módon. Érted? Uh-huh. A nagy faszú menjen, az mondjon le a szexről. Istenért. Vágod? Mert ott értjük az áldozatot. Persze, persze. Itt nincs áldozat. Itt nincs áldozat. Hát igen, igen, igen, igen. Az egy B-terv legfeljebb. Jó, de ez valahol mérhetetlenül szomorú, mert mi is születhettünk volna kis fasszal. Érted? A csodálatos feltételes mód. Figyelj, az az igazság, hogy lehet, hogy én már nem szégyelném ezt. Hát csak ne lenne akkora faszod. Jaj, megfosztott a természet attól, hogy ez kiderüljön. Ja, kegyetlen természet! Én értelek, értelek, büdös geci vagy, de igazad van, bazeg. De ezt tudod miért jó, amit most mondtál, meg amit most lejátszunk, kis misztérium játék? Hogy még meta szinten se lehet erről normálisan beszélni, bazd meg. Még ironikusan se, még a meta szinten se, hogy arról beszélek, hogy beszélek. Van egy ismerősöm, akinek egy kicsi faszú ember azt mondta egyszer, igen. Hogy na, köszi. Igen. Tudjuk, ki az ismerősöd ismerőse. Majd megkérdezem a barátomat, aki a könyvelő 4 napját írta. Már több mint 2 hónapja nem tudom, mi van vele. Tényleg. Szeded a gyógyszer rendesen? Abba ne hagyd. Ne. Szóval, ő egyébként ilyen kurva nagy freudista. A csávó, biológus, evolucionista és freudista. Abszolút. Érted? Tehát ez a... Meg hát azok a perverziók, amiket leírt a könyvelő 4 napjában. Gyalázatos. Nem mondom el most, érted? Gyalázatos. Na, de egyszer, figyelj, valaki föltette a izére, megint a netre, egyszer sokszor veszekedtünk régen, tehát most utóbbi években tényleg mindegy ilyen szarházasság, így megszelídültünk, együtt megöregettünk. Amióta nincs libidó azóta olyan jól meg vagyunk. Együtt megöregettünk, de régen kibaszott sokat veszekedtünk, főleg amikor ezzel a faszkalappal elszárt a ló, mert lett celeb hirtelen. És akkor és hát a legmegalázóbb, tudod, mi volt, hogy famt, és akkor Puzsér hátán lettél így valaki, meg a faszom, bazd meg. Sokkal előbb ismertük egymást, meg dolgoztunk együtt, mint baszdmeg, hogy te ismert lettél, érted? Tehát ez a Na, nem mindegy, a lényeg, hogy hogy abban az időben volt egy veszekedésünk, és akkor hogy én egy milyen büdös, rohadt, cinikus geci vagyok, ez a lényeg. Valaki ezt nagyon viccesnek talált, és kivágta, és kitette újra a YouTube-ra. És hát kontextus nélkül. Hogy te ahogy te úszol, árral szembe, és én még láncot kötök a lábadra egy vasgolyóval, basz meg, és a rohadt, büdös, cínikus gec, és ott előjött a könyvelő 4 napja, érted, hogy én csak ehhez értek, hogy megbassza a birkát, és a fejét satuba fogja, meg mit tudom én, míg te a szociális kérdésről beszélsz, meg a szegénységről, érted, tehát ez, hogy... Na, ezek a régi szép idők. De visszatérve, tehát, hogy egy mikropéniszű ember, jó, akkor mint én, tessék, mint én, akinek 2 centis fasza sincs, akkor én mit tehetek? Beleálltál ebbe, de hogyha látnám bazd meg a Lamborghini kulcsát a kezedben, akkor elhinném, tudod. Na, erre vagyok. Tehát van péniszpótlék. Hát... Persze, hogy aha. Sőt, azt gondolom, hogy kicsi fasszal azt a Lamborghinit nagyon el sem lehet kerülni, vagy véteni. Tudod, tehát így próbálsz a Skodába beszállni, de valahogy mindig a Lamborghinibe ülsz. Tudod, Ja, abszolút. Figyelj, Robi, valamire még térjünk rá a plátói szerelem, meg az igazi szerelem témájára, ugye? Ami nem feltétlen azt jelenti, hogy valakinek kicsi a fasza, és ezért plátóilag szerelmes. Amúgy egyébként a kifejezés nagyon félrevezető és hamis, mert a plátóni szerelem az a homoszexualitást jelentette eredetileg, ugye? Aki olvasta Plátontól a Lakomát, meg egyéb dialógokat, az pontosan tudja, de valahogy később Európában kialakult egy nagyon érdekes kultúra, a lovagi szerelem. Ez a lovagnak volt egy hölgye. Azt soha nem baszta meg. Sőt, nem is érinthette meg, érted? És valahogy kialakult ez a... És akkor a hölgy adott neki jelképet, kendőt, valamit, és azt viselte a lovagi tornán, stb. Hogy ez honnan a picsából jön, érted, a kultúrából? Ez a többi kultúrában nincs meg. Európán kívül én eddig nem találtam meg ezt. Érted? Mondja valaki, hogy a Szűz Mária tisztelete. Nem tudom. Tehát amikor... Figyelj, én például voltam úgy szerelmes. Jó, kamasszon ilyen az ember, hogy csak messziről nézed. Meg elképzeled, hogy várjál, és nem rávered a farkadat, hanem a pornó újságra, meg az erotikus csajokra, arra igen, de például akiben igazán szerelmes vagy, arra nem. Annak csak nézed messziről, és elképzeled, hogy mekkora kurva jó lenne mondjuk megfogni a kezét. Igen. Ez gondolom, hogy meg tudjátok, ma már nincs a kultúrán. Szerintem ez megfigyelhető, hogy a, nem tudom, a 9-es, 10-es nőkre már nem nagyon tudott kiverni. Tudom, egyszer az Oszival csináltatok egy baromi botrányos izét. Mert ez már plátói. A 10-es nő az, akiben nem dugnánk bele a farkunkat. Ezt írta. A ronda nagy faszokkal csak tönkretennéd. Érted? Igen. De hogy itt arról de van most szó, hogy... De rókodáson kívül, nem, komolyan. Hogy azt hiszem, hogy azért nem alakult ki más kultúrában, mert a zsidó-keresztény kultúra teremtette meg ezt a fajta testi prüdériát. Tehát más kultúrákban ez nincsen. Aha. Ilyen nincsen. Nincs a testi érintkezés... úgymond tabusítva, a test nem mocskos. Igen. A test nem szennyes. Igen. Ugye a lélek, az a szubstancia, az a teljes tisztaság. A szellem az, ahol átképződik, és a test az meg az, ahol már a földben, a sárban görnyedve, a sárban mocskosan hentergő, tudod, héjanász az avaron. Tudod, és ez tényleg ilyen. Tehát a mi kultúránk az így kezeli a testi vágyakat, meg a testi szükségleteket, de érdekes módon mégis megkülönbözteti az evéstől, az ivástól, a szarástól, pedig ezek is testi szükségletek. Persze, persze. De a szex az azért nem teljesen szükséglet, és nem teljesen vágy, hanem éppen félúton van a vágy és a szükséglet között. Ez a különleges státusza van. És ugye nem szükséglet, ha tudod, ha vágyként kezeled, akkor szükségletként mutatkozik, ha szükségletként kezeled, akkor vágyként mutatkozik. Valójában szabad vegyértéke van mindkét világ világos, felé, de mindkét értem, világon kívül áll. Értem, amit mondasz. Figyelj, azért amiket elmondtál, ezek mély, szép és okos gondolatok, irónia nélkül, de azt hiszem, hogy te soha az életben nem voltál plátói szerelmes. Vagy csak annyira régen. Én voltam. Hogy... Én tudom, hogy az mit jelent. Olyan egy van az ember életében általában. Tehát nekem voltak mindenféle ügyeim nőkkel, beteljesült szerelem, nagy szerelem. Nem tudom, hogy mi a plátói, várjál, az a plátói szerelem, amit nem tudsz elhálni, mert nem nincs az a módod. Az a reménytelen. Akkor tényleg nem voltam plátóian szerelmes soha. Így van. Tehát amikor, reménytelenül, az már... Igen. A plátói szerelem, Robi, az... El se akarod hálni. Így van. Pontosan. És szerelem, nem barátság, nem szimpátia, nem puszta rajongás, hanem valódi szerelem. Miért nem akarod elhálni? Nem tudod. Mert prűd vagy. Nem. Szégyelled. Ne, hát közben meg vered a farkad, meg kurvázol, meg ilyenek. Hol lennél te prűd, bazd meg? Érted? De akkor miért nem, de akkor vele miért nem nincs, akarsz? Van valami metafizikája, amit meg kéne fejteni. Szerintem ez már nem létezik. Szerintem ez a mi kultúránkban már nincs, ez volt. Csak olyan zárványokban, mint a Farkas Attila Márton. Így fennmaradt. Most lehetsz kisebb rendűségi érzésedből adódóan, mert alacsony a szellemi. Én is szeretnék egy ilyen. Kasztba tartozol, köcsög. Hát igen, én is szeretnék egy ilyen, érted? De várjál, és mondok neked valamit. Az erotika, a testiség sem volt soha tisztán mocskos a kultúránkban, hiszen óriási költészetet meg irodalmat teremtett. Nem igaz az, hogy csak... Várjál, hagyd mondjam végig, nem igaz az, hogy csak azért van plátói szerelem, mert azt a prüdéria hozta létre, mert a testi szerelem az mocsok, mert a disznók az ólba basznak. Nem igaz, mert hiszen a kultúránk tele van bazd meg a testi szerelemnek is, a szépségével, meg az esztétikájával, meg a finom erotikával, meg mindennel, ezek érted? Az antik hellenizmusból erednek. De végigélt. És nem a judeo-keresztény kultúrából. A judaizmust hagyjuk, mert a zsidóknál nem volt plátói szerelem, ott annyira gazdasági volt minden. Most azt nem a kampósorúságra célzok, nem kell röhögni, hanem bazd meg hozzáadta, az egy gazdasági cucc volt. A zsidóknál a szerelem annyira nem volt ismert. De nem a szerelem itt a lényeg, hanem hogy a prüdéria, meg a testiségnek a a lenézése, meg a testiségnek a mocskosság. Az ókori zsidóknál szerintem nem volt. A kereszténységnek, az ókori zsidóknál nem volt a testiségnek ez a lenézése. Ne az a mai ortodoxokat vedd, akik mit tudom, úgy közösülnek, hogy kivágják bazd meg az ágyneműt. Ne ezt vedd, a izét, és csak munka bazd meg, hogy gyerek az a lényeg, belőle. Hogy, az a lényeg, a krisnásoknál bazd meg. Ne ezt vedd, hanem a keresztény lovagi kultúra, a középkori lovagi kultúrában volt ez. Méltatlannak nem, szerintem van valami metafizikája, amit meg kéne fejteni, szerintem ezek mind rossz narratívák. Nem ebből, a görög múzsa talán, a franc se tudja. Egyszer láttam egy japán filmet, Robi. Én meg tudod azt látom, hogy a kultúrtörténetünknek vannak azok a szakaszai, amelyek az antikvitásban gyökereznek. Ilyen a reneszánsz. Igen. Tudod, ilyen a klasszicizmus. Van, ami a kereszténységből. És van olyan, a ami gótika, meg a van olyan, ami meg a igen, a közé, ami meg a judeo-keresztény alapokra nyúlik vissza. Tudom, nem tegnap óta ismerlek. Tudod, ez meg a középkor, ez meg a barokk, és tulajdonképpen bizonyos formában a romantika is ez. Persze. Na, tehát arról van szó, hogy azok a kultúrtörténeti korszakok, nagy korstílusok, amelyek az antikvitásban gyökereznek, azok mindig felélesztették ezt a testiséget, amiről beszélünk, és aztán jöttek... A szépségével. Igen. Nem a mocskosságával. Igen, a szépségével. Mert az antik ismerte ennek a szépségét. Igen. És aztán válaszul az inga visszalengett, és mindig jöttek azok a korszakok, mint amilyen a középkor volt, amilyen a barokk volt, amilyen a romantika volt. A Rilke költészete, amelyek, a plátóiság. Amelyek visszatértek ehhez a tabusításhoz. Visszatértek de ehhez megbélyegzéshez. A plátói szerelem az tisztán a tabura épülne szerinted? Meg a testiség megvetésére. Igen. Hát Robi, a szerelem fölé akar emelkedni a szennyes testiségnek. De ebben nincs meg az a izé, hogy a testből ki akar menni a lélek, és ez valami kurva ősi, spirituális cuccnak egy származéka. Tudod, egy maradványa, származéka. Lehet a származéka, de tudod, az antik által meghatározott korokban, mondom a reneszánszban, a klasszicizmusban, ezek nem akart a lélek a test fölé emelkedni, hanem ott örvény lett a szexualitásnak a szépségében, az erotikának a nemességében, tudod, és nem kellett fölé emelkedni. Mondok valamit, tudod mi a plátói szerelemnek a legklasszikusabb, legklasszikusabb európai megnyilvánulása? Az iroda, a Dante és a Beatrice. Na az ez. Amikor a nő még azt se tudja, hogy ki az a Dante bazd meg, aki na igen, ott csak messziről nézi, érted? Az isteni színjáték az a középkor és a reneszánsz határán van. Már kulturálisan, nem korban. A szellemi alapjait a középkorból meríti, de már a reneszánsz olyan értelemben hatással van rá, hogy nemzeti nyelven. De még nincs reneszánsz. Már nem latinul íródik. Tehát pre-reneszánsz. Igen, de már... Tulajdonképpen a reneszánsz előlegzi, igen. Például, hogy olaszul van, és nem latinul. És mégis a plátói szerelem, a lovagi, tudod, tehát Beatrice iránti rajongás az... Igen, mert a szellemi alapjai azok még középkoriak. Aha. De stílusában már reneszánszá válni igyekszik. Igen. De azzal biztos, hogy nem értek egyet, hogy a plátói szerelem az tisztán az elfolytásból jönne. Biztos. Ezzel megtagadnánk a szellem meg a lélek létezését, érted? Tutira veszem, hogy ez valami... Ja, és azt akarom mondani, hogy figyelj, egyszer láttam egy japán filmet régen, nem tudom a rendezőt meg a címét, mert majd 30 éve láttam. Egy srácról szól, aki egy gyárba dolgozik, és csak messziről néz egy lányt. És teljesen ez a nagyon intenzív plátói szerelem, és egyszer csak azt látjuk, hogy a csávó folyamatosan valamit esztergál. És egy tört esztergál, ami utcán oda megy, és leszúrja a nőt. Ez a film sztória. Abszolút japán, bazd meg, kurvára, de a plátói szerelemnek egy japán feldolgozása. Vágod. Durva. Arról van tehát szó, hogy a szerelem az valamiféle eszenciája az ember, az emberi élet értelmének, vagy az emberi élet magasabb rangjának, és ezért kell a test fölé emelkedni hozzá? Hát... Erre célzol? Lehet. Hogy a szerelem az valami tudod, valami überlétezés, vagy a létezésnek az az überfoka, amit áthat valami az ember... Megvan. Az ember létezésének a céljából? Megvan. Figyelj, a nagy misztikusok egy része, keleten főleg, de nyugaton is, de még olyan helyeken, az meg, hogy 16. századi Spanyolország, ahol durva volt azért ilyen, azért az nagyon aszketikus időszakot valljuk be a szó legszarabb értelmébe, és Keresztes Szent János végig szerelmes verseket írt, és szerelmes versekkel fejezte ki a lélek és Isten unió misztikáját és egyesülését. Tehát a csávó teljesen spirituális szintre vitte a saját szerelmes érzését, és abszolút csak az Istenről meg a lélekről volt szó, érted? És az énekek énekét a Bibliából is így magyarázta. Vágod? Ezzel azt akarom mondani, hogy ha azt mondjuk, hogy te mondod, hogy a szerelem a legmagasabb egyesülés, a metaforát fordítsuk vissza, a legmagasabb egyesülés is szerelem. Érted? Arról beszélsz. Tehát az Isten, hogy... Jézus mennyasszonyai, bazd meg, így hívták az apácákat. Vágod? Meg tehát máig. Arról van szó, hogy te az a nyomorult, sárban gürcölő létezésed fölé akarsz emelkedni. Például. Uh-huh. És a szerelem az tulajdonképpen kiemel ebből, kiemel. Mert hogy a szerelem az valójában itt most ebben az esetben nem a isteni fél lény státuszodból való androgűnné kiegészülést jelenti, hanem azt az elragadtatást jelenti, amelyben te a saját létednek a nyomorult kereteit, aha, ezt a torzót, ami vagy, ezt meghaladod, és kiegészülni vágysz, de nem horizontálisan, hanem vertikálisan, az Istenben. Így igaz, és gondolj bele egyébként csak... De hogy akkor ez itt egy metafora. Csak a metafora, valójában nem szerelemről beszélünk. De bármikor visszafordítható konkrétummá, azaz a konkrét szerelem is használható spirituális útként, ahogyan például ezt egyes misztikusok még vallották is. De most nem menjünk bele. A lényeg az, hogy ha belegondolsz például, hogy aki szerelmes, ha voltál életedben. Már most a szerelmet értem ez alatt. Hogy az milyen energiákat hoz ki az emberből, és mire képes az ember akkor. Még a legizébb, csenevészebb faszjankú is, bazd meg, ilyen megtáltosodik, bazd meg áldozat, meg öngyilkos lesz, meg nagy dolgokat tud, érted? Nagy dolgokat tud tenni, de nem a helyes dolgokat. A tiszta nemi vágy ezt nem hozza elő. Én nem is mondom, hogy ez maga pusztán a nemi vágy. Hát kurvára nem. Én azt hiszem, hogy ez a nemi vágynak a szellemi bőre. No. Hát, valójában a szerelem az a tulajdonság a szellemben, amit a testi vágy megképez a szellemi síkon. Így igaz. Na búcsúzol, hoztam egy verset. Egy 17. századi vers, egy Earl írta, aki 33 éves korában, mint Krisztus, meghalt szifiliszben. Az a címe, hogy egy John Wilmot nevű angol főnemes, himnusz a semmihez. 17. század. Semmi, a sötétség a te öcséd. Előbb voltál, mint a föld és az ég, csak is te vagy stabil, és nem zavar a vég. Nem volt idő és tér, térs idő előtt, aztán az ősi semmiből kinőtt, a nagy-nagy micsoda, belőle lettek ők. Mindenen látszik a valamiség, és elveszte téged, az eredetét, jelentéktelenül visszazuhan beléd. A valami nyűg uralmad alatt, és üres, termékeny kezed lecsap, embert, barmot, tüzet, levegőt, madarat. Két leggonoszabb fattyad, az anyag s alak ölelésedből kiszakadt, és fényfette el sötét, hatalmas arcodat. A tér, az idő, az anyag, s a forma, a testtel együtt tör az ularomra, békés országodat feldújja, ostromolja. De a csaló idő téged segít, vele megbuknak ellenségeid, és éhes méhed megint begyűjti rabjait. Hogy laikusok a rejtét ne lássák, a papok hozzád biztos helyre ásták, a kebleden pihen. Magánügy az igazság. A bőr szavait igazzá tetetted, az erényestől semmit sem tagadsz meg, s veled a gonoszok okos imát rebegnek. A sok nagyeszű hiába kutat, tanít, definiál, nagy cáfolat, te nem támogatod vaktudományokat. Van vagy nincs, ez a két fatális végpont. Igaz, hamis? A kérdés mindig ez volt, mely nagy rezsimeket kiigazít vagy elront. A politikus örlődik ezen, a kebleden biztos megpihen. Beléd merülve lesz legjobb, s veszélytelen. Ó, semmi! Mondd, az valamire jó, hogy oly minisztert tart uralkodó, akiről köztudott, hogy semmire való. S a valami gyáván kereket old, ha államférfi agyába hatolt, mert ott a büszke semmi foglalja el a trónt. Semmi, veled élnek az idióták, érted kreálnak sok ünnepi formát, gyolcsok, prémek között is hasonlók te hozzád. Igaz franciák, szorgos spanyolok, vitéz dán, művelt ír, baráti skót, tisztességes britek csak benned láthatók. A király ígéretei és a kurvák esküi, ha köreiket befutják, az összes megtalál, és benned végzi útját. Ez volt az apu, azért iszik, mert te sírsz.